NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 14 februari. Indonesië is aan het stemmen, maar spannend lijkt het niet. Iedereen gaat ervan uit dat Prabowo Subianto wint. En als hij het woord gaat Rutte, mogelijk al eerder naar de NAVO dan verwacht. Een overzicht van nieuws, Wouter Walgemoet. Katrien Straatman, dan maar. Oh, ik zeg Wouter Walgemoet, kom ik daar nou bij? Katrien, sorry. Dankjewel. De NAVO die wil op korte termijn een nieuwe secretaris-generaal aanwijzen. Het selectieproces kan komende maand al worden afgerond, zei de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO. Een van de kandidaten is de missionair premier Rutte. Volgens de ambassadeur wordt er naar hem gekeken, maar is de selectie een voortdurend proces. De huidige NAVO-chef Jens Stoltenberg vertrekt na de zomer. De Noor gaf in totaal 10 jaar lang leiding aan het militaire bondgenootschap. Israëls plannen voor een grondoffensief moeten van tafel, anders dreigt er een slachting in Gaza. Daarvoor waarschuwt het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de VN. De topman van die organisatie waarschuwt dat meer dan de helft van de bevolking van Gaza nu in Rafah zit, waar ze kampen met voedseltekorten en gebrekkige medische zorg. De VN-organisatie luidt daarom de noodklok over Rafah en zegt dat Israël de wereldwijde oproepen niet kan negeren. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd op een ziekenhuis in de Oekraïnse stad Selidovo in de regio Donetsk, meldt de gouverneur van het gebied. Volgens hem liggen er nog zeker 3 mensen onder het puin. 100 patiënten worden overgebracht naar andere ziekenhuizen. Een paar uur voor de luchtaanval op het ziekenhuis werden 12 appartementen in een flatgebouw verwoest. Het blijft voor bedrijven en organisaties moeilijk om aan nieuw personeel te komen. In de laatste 3 maanden van 2023 stonden er meer vacatures open dan er werkzoekenden waren, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in de bouw komen bedrijven moeilijk aan nieuw personeel. Volgens het CBS zijn er vorig jaar 173.000 banen bijgekomen. Ondertussen daalde het aantal werklozen naar 360.000. Ruim 200 miljoen inwoners van Indonesië mogen vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuwe president. Die volgt de president Joko Widodo op, die na 10 jaar aftreedt. De huidige minister van Defensie, Prabowo Subianto, is favoriet onder de Indonesiërs. Maar hij is omstreden vanwege zijn verleden als legerleider. Er zijn in totaal 820.000 stembureaus open in Indonesië. In Austin, in de Amerikaanse staat Texas, is een automobilist de eerste hulp van een ziekenhuis binnengereden. De bestuurder van de auto kwam om het leven bij de crash. 5 anderen die in de wachtkamer van de eerste hulp zaten, raakten gewond. Volgens het ziekenhuis zijn 2 mensen er ernstig aan toe. De politie gaat uit van een ongeluk. Het weer nog overwegend droog, maar op sommige plekken valt een bui. In de loop van de ochtend breekt de zon ook af en toe door. Vanmiddag opnieuw regen, het wordt maximaal 12 graden. Morgen loopt de temperatuur nog verder op, het wordt dan maximaal 17 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Meer dan 200 miljoen Indonesiërs, verdeeld over 3 tijdzones, gaan vandaag naar de stembus. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi is in de hoofdstad Jakarta. Mustafa, is het druk bij de stembureaus? In eerste instantie wil ik zeggen dat wat ik voor mijn neus heb nu in het hartje van Jakarta niet echt een stembureau te noemen is. Het is meer een stemtent. Het is openluchtstemmen, min of meer. En het is niet zo druk als dat ik had verwacht. Normaal gesproken is de opkomst in Indonesië ongeveer 83%. Dat is echt heel erg veel. Vandaag zijn er niet zo bijster veel mensen in ieder geval op deze locatie opkomen dagen. Dat merkte ik toen ik een uurtje geleden hier aankwam. Een aantal vrouwen en mannen achter een tafeltje die formuliertjes invullen. En een stuk of 10 kiezers bij de kieshokjes. Dat zijn er niet heel erg veel. Sudah banyak orang yang datang ke sini hari ini. 71 orang. Tot nu toe 71 mensen geweest. Dat is niet heel veel, maar dat komt ook omdat het heel erg geregend heeft. Ja, hujan. Maar ze moeten opschieten, want om 1 uur gaan de stemlokalen dicht. Dus als ze hun stem uit willen brengen, dan moet dat toch wel een keertje zo gebeuren. DPT 154 atas nama Ibu Rabiatul Adawiyah. Je komt hier dus aan En de beveiliger zegt... Peserta KTP elektroniek. Je moet je stempas laten zien, die identiteitskaart. Dan wacht je tot je naam wordt opgeroepen. En dan ga je naar een van de vier stemhokjes hier. En dan druk je dus blijkbaar een spijker. Oh ja, er wordt even een spijker voor mij erbij gehaald. En dan druk je hem zo. Hoppakee. Ja, door nummer 1, 2 of 3. Want ja, dat wordt blijkbaar als veiliger geacht. Siapaan da pilih hari ini atau itu rahasia? Rahasia. Ja. Ja, oké. Tidak bisa dengar. Rahasia itu. Oké, ja, meneer die wil zijn stem niet doorgeven. Want dat is gewoon een geheim. Dat is een beetje onbeleefd eigenlijk voor mij om überhaupt aan hem te vragen. Wie denkt u dat gaat winnen in Indonesië? Mungkin akan terjadi dua putaran. Oh, okay. Ja, hij denkt eigenlijk dat het een tweede ronde wordt. Dus ook al staat meneer Prabowo hoog in de peilingen, hij denkt dat hij niet voldoende haalt om het in één ronde te winnen. Want dan zou hij de absolute meerderheid moeten halen. We zullen om 1 uur overal in het land zien wie er uiteindelijk de winnaar is geworden van deze verkiezingen. Terima kasih. Nou, Mustafa, het zijn meer dan 200 miljoen mensen die stemmen verdeeld over meer dan 1000 eilanden. Dat is dus ook een hele logistieke operatie. Hoe gaat dat tot nu toe? Dat hangt een beetje van het weer af. Want ja, je zegt het al, 6000 eilanden zijn bewoond in Indonesië. En op veel van die eilanden zijn vulkanen te vinden of jungle. En alle mensen die daar dorpjes tegenaan of in hebben gebouwd, die verdienen het ook om te stemmen. Dus daar moeten stembussen naartoe. Dat gebeurt met vliegtuigjes, dat gebeurt met kuddes paarden. Of dat gebeurt met allerlei bootjes. En op veel van die plekken kan het ook ontzettend heet zijn. Dus er moeten allerlei veiligheidsmaatregelen daarvoor genomen worden. Wat nu dus het geval is, ik zei al, het is het regenseizoen. Het heeft heel erg geregend. Er zijn provincies waar er overstromingen hebben plaatsgevonden. En daarvan wordt het stemmen eventjes uitgesteld tot later vandaag. Om ervoor te zorgen dat iedereen toch veilig de kans krijgt om te stemmen. Maar ja, het is dus inderdaad een enorme logistieke organisatie, deze verkiezing. De grootste eendaagse verkiezing op aarde is dit trouwens. En als je kijkt naar de mogelijke uitslag, heeft dan de huidige president Joko Widodo nog invloed op die verkiezingen vandaag? Vandaag de enige invloed die hij heeft is de stem die hij zelf uitbrengt. Dat heeft hij al gedaan. Zijn invloed was vooral heel erg groot voor de verkiezingen. En dat is heel erg bekritiseerd. Namelijk koos hij ervoor om Prabowo Subianto, zijn minister van Defensie, te steunen. Onder meer door zijn eigen zoon als vice-presidentkandidaat te leveren voor Prabowo. Hij is alleen 36, Gibran heet hij. En dat mocht helemaal niet. Je moet 40 zijn om mee te doen met de presidentsverkiezingen. Maar hij heeft zijn zwager, de zwager van Joko Widodo, gevraagd of onder druk gezet om via het constitutionele hof het mogelijk te maken dat Gibran dus vicepresidentskandidaat kon worden. Dat is gelukt. Daarnaast heeft hij een paar mensen in de verkiezingscommissies op verschillende provincies aangesteld die toch op de hand van Prabowo waren. En zo heeft hij allerlei maniertjes proberen te vinden om Prabowo dus zoveel mogelijk naar voren te duwen. En dat was ook een signaal voor de kiezer, waarbij die heel populair is, om te zeggen, ja, Jokowi is voor Prabowo, dus laten wij maar ook op hem stemmen. Ja, dat zijn allemaal redenen waarom Prabowo nu eigenlijk gewoon de absolute favoriet is om nu te winnen. Ja, die man die jij net sprak, die ging uit van een tweede ronde, maar volgens peilingen maakt Prabowo toch wel kans op ruim 50% van de stemmen. Wanneer kunnen we uitslagen verwachten? Om 1 uur dus, maar dan, je zei het al, we hebben hier 3 tijdzones, maar 1 uur in de laatste tijdzone, dan begint het tellen. Dat gebeurt in het openbaar. Dus ook bij deze stemtent gaan ze gewoon letterlijk voor iedereen's neus de stemmen tellen. Dat duurt een paar uur. Waarschijnlijk is morgen dus de absolute telling voorbij. Daarvoor is er al wel een exit poll en is er ook een snelle telling. Dus we krijgen vandaag al wel een indicatie van wie er gewonnen heeft. Morgen een absolute indicatie. De officiële uitslag die laat nog wel een maand op zich wachten. Maar om het nog maar even kort te zeggen, morgen weten we heel veel zeker. Dankjewel. Correspondent Mustafa Margadi. Het NOS Radio 1-journaal. bijna 6:10. Bij Umberto zat misdaadverslaggever Jelle Tieleman over advocaat Gerald Roethoff. De Orde van Advocaten verdenkt hem van het lekken van geheime informatie uit een strafdossier. Jelle Tieleman bracht die zaak aan het rollen. Dat begon met een cliënt van Roethoff die werd opgepakt met een groot geldbedrag. Later zien politie en justitie in ontsleutelde berichten, ja, dat de exacte hoogte van dat bedrag, ja, komt voor in die berichten. En daarvan heeft het OM gezegd, ja, dat kan eigenlijk alleen maar gelekt zijn door Roethoff. En waarom hebben ze die overtuiging? Omdat er ook wordt gesproken dat een aantal van die verdachten, die hebben het dan over, we hebben gesproken met de advocaat, spreken over hem. En later valt ook zijn naam. Roethoff. Zeker. Volgens Roethoffs advocaat Gerard Spong ontkent hij dat hij heeft gelekt en zijn er alternatieve scenario's mogelijk. Dat bevel beperkingen waar het om gaat, dat is tegen 3:30 middags in werking getreden. Maar er zit ongeveer een gap van 2,5 uur tussen het opleggen van dat bevel en het kennisnemen van dat bevel. En een van de alternatieve scenario's is dat hij misschien in die gap, in die 2,5 uur, dat hij dat bevel nog niet bekend was, dat hij toen misschien met de familie heeft gesproken, of dat de verdachte zelf die informatie heeft gedeeld met zijn familie. In de docuserie We gaan er allemaal aan duikt Valerio Zeno in verschillende manieren waarop de mensheid zou kunnen vergaan. Door AI bijvoorbeeld, kunstmatige intelligentie. Max van Duin is onderzoeker en hij vertelde dat AI-systemen niet speciaal hiervoor hoeven te worden geprogrammeerd. Er zijn AI-systemen die speciaal gemaakt zijn om met dit soort scenario's te werken. En als die goed gebouwd zijn, dan kunnen ze daarmee werken. Maar wat ik zelf heel spannend vind, is dat het afgelopen jaar, afgelopen 2 jaar, zijn er systemen gekomen die niet ontworpen zijn om dit te kunnen, maar die het op de een of andere manier toch hebben geleerd. Otto Barthe doet onderzoek naar het risico van het uitsterven van de mensheid. Volgens hem is kunstmatige intelligentie een van de grootste dreigingen. Hij pleit voor meer onderzoek naar de risico's en ook voor meer onderzoek überhaupt, want mogelijk is het al te laat. Het zou kunnen. Het is heel moeilijk voorspellen wanneer die AI menselijk niveau bereikt. Er zijn wel voorspellingsmarkten die zich daarin specialiseren. En wat zeggen die? Eentje zegt 2026 dat dan AI menselijk niveau zou kunnen hebben. Ik hoop wel dat we tegen die tijd meer een oplossing hebben dan we op dit moment hebben. In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor de schermsport. De schermbroers Tristan en Rafael Tule hopen zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. En dus samen naar de Spelen gaan. Maar dat is nog niet zo makkelijk, vertelde Tristan. Er zijn 2 plekken voor 2 Europeanen. Dus in principe is het nog niet eens duidelijk of er dan wel een Nederlander zou gaan. Mm-hmm. Maar er gaan in ieder geval 2 Europeanen waarvan ik eigenlijk hoop een van die 2 te zijn. Tristan staat op dit moment hoger op de ranglijst, dus lijkt hij meer kans te maken op dat ticket. En dat zou Rafael niet heel erg vinden. Ik heb nog wel een aantal jaar te gaan, inderdaad. Schermen zie je vaak dat je op je beste niveau bent rond je 31ste, 32ste. Mm-hmm. Ik ben nu 26 en over 4 jaar zou dan dus mijn piekjaar kunnen zijn. En in die zin zou ik ook wel graag dan voor de volgende cyclus gaan. En dat was gisteren op Radio en TV. She brings out the worst that you can be. That's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to circle. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, and no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses. she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the king. No mercy for no king, no mercy. Oh, no mercy. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for no king, no mercy for no king. Raccoon met No Mercy. Een explosie van oplosmiddelen was de oorzaak van het drama in Rotterdam. Dat kopte de Telegraaf. In de garagebox waar 2 weken geleden explosie was, zat volgens de Telegraaf een cocaïnewasserij. Volgens bronnen rondom het onderzoek waar de krant over schrijft, werd cocaïne met een chemisch proces gewassen, als het ware, in de garagebox van de inmiddels gearresteerde Rotterdammer Jalal O. Daarbij werden licht ontvlambare oplosmiddelen gebruikt, zoals aceton en zoutzuur. Bij die explosie kwamen 3 mannen om het leven, onder wie de 43-jarige Kamran Khan, die niets met de illegale praktijken te maken zou hebben gehad. ING neemt maar geen afscheid van fossiele klanten, meldt het FD vanochtend. Daarmee geeft de bank geen gehoor aan de klimaateisen die Milieudefensie onlangs aan de bank stelde. De milieuorganisatie stelde ING aansprakelijk voor het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering, zoals ze het noemen, en eiste dat de bank de samenwerking met vervuilende bedrijven stopt. Maar volgens bestuursvoorzitter van ING, Steven van Rijswijk, is het te definitief om nu al afscheid te nemen van fossiele klanten. De milieuorganisatie ontvangt vandaag per brief de officiële reactie van de bank. Nederland negeerde verzoeken over sancties op het Russische internet, meldt Trouw. De Europese Commissie vroeg aan Nederland of internetaanbieders in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne niet geblokkeerd zouden moeten worden. Van de organisaties die dat namelijk kunnen, is er 1 in Nederland gevestigd. Maar het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet de beslissing lange tijd in het midden, blijkt uit interne mails die onderzoeksplatform Investico kreeg na een beroep op de wet Open Overheid, en waar dus ook Trouw over schrijft. Uiteindelijk besloot Buitenlandse Zaken dat er geen reden was om de internetaanbieders te blokkeren. En het beoordelen van asielverzoeken wordt steeds lastiger, blijkt uit een enquêteonderzoek onder 50 medewerkers dat tussen 2010 en 2020 door de IND is uitgevoerd en waar NRC over schrijft. De oorzaak ligt volgens de onderzoekers onder meer in het web van allerlei regels. Ondertussen nam de gemiddelde kennis en ervaring van de IND-medewerkers door personeelsverloop af. Nieuwe medewerkers zouden te weinig ruimte krijgen nu om zelfstandig de weg te vinden in regelgeving en zelfstandig ook tot een beslissing te komen, wat leidde tot onduidelijke verslagen. In de media, politiek, de cultuursector, sport, de muziekindustrie, uit heel veel sectoren komen verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Bij 4Light, dat is een psycholoogpraktijk waar ze plegers van grensoverschrijdend gedrag behandelen, merken ze dat steeds meer mensen zich melden. Verslaggever Youssef Abjai mocht aansluiten bij zo'n behandeling. Je hebt net hier een symbool neergelegd. In deze GGZ-instelling in Amsterdam worden plegers van grensoverschrijdend gedrag behandeld. Waar staat het voor? En ik zit hier bij een therapiesessie van Jasper. Je kiest een symbool voor dat deel van vader wat het kapot maakt. Ik noem hem Jasper, maar dat is niet zijn echte naam. Hij wil zijn verhaal wel vertellen, maar anoniem. En om zijn privacy te waarborgen is zijn stem daarom vervormd. Ik heb een jonge vrouwelijke collega. En die heeft een aanklacht naar mij ingediend bij het management. En dat was een forse aanklacht. Wat is daar toen gebeurd? Als ik er nu op terugkijk, heeft zij last gehad van flirterige opmerkingen die ik heb gemaakt. Te persoonlijke verhalen en grensoverschrijdende appjes en avonduren. Ik schrok me kapot toen ze die melding maakten. Ik dacht dat we een vriendschappelijke, collegiale band hadden. Maar voor haar is het dus over een grens gegaan. En was dat volgens u ook over een grens gegaan? Als ik nu terugkijk, ja. En hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ik werkte heel hard. We werkten samen aan een klus. Op de een of andere manier heb ik haar wat dichtbij willen hebben. En daarin heb ik het feit dat ik haar facturen betaalde, heb ik gewoon heel erg onderschat. Zijn collega kwam overspannen thuis te zitten. En er kwam dus een melding over Jaspers gedrag. Hij zocht hulp en kwam hier in Amsterdam terecht, bij 4Light. Kan je daar ook een symbool voor kiezen? Dat jij eigenlijk de steun moest zijn voor jouw moeder? De afgelopen jaren is de instelling enorm gegroeid. Ze behandelen steeds meer mensen die grensoverschrijdend gedrag vertoond hebben, vertelt mede-eigenaar Judith Intema. We zijn begonnen met een aantal tientallen cliënten. We zijn nu uitgegroeid naar 200 cliënten die we nu behandelen. Komt dat, denkt u, ook omdat grensoverschrijdend gedrag nu veel in het nieuws is? Ja, ik denk wel dat het debat daarover en het gesprek openlijker gevoerd gaat worden. En dat mensen zich ook veel sneller bewust zijn, of doordat het zo in de media is, denk ik ook. Hoe gaan we eigenlijk om met elkaars grenzen? En hoe kunnen zij dan behandeld worden? Hier. Samen met de cliënt kijken we naar, ze spraken van achterliggende problematiek. Zijn er bepaalde patronen vanuit persoonlijkheid? Of is er sprake van trauma's in de voorgeschiedenis? Of is er sprake van een ander onderliggende stoornis? En hoe was dat voor jou? Wat gebeurde er met jou als kind? Ik werd vooral de steun van mijn moeder. Tijdens de behandelingen kwam Jasper erachter dat zijn gedrag voortvloeide uit de moeizame jeugd die hij had. De behandelingen hier zijn nu afgerond. Hoe gaat het nu met u? Ik ben mijn baan kwijt. Dus het heeft enorme consequenties. Als ik ook zie naar wat er daadwerkelijk is gebeurd, vind ik het buitenproportioneel. Als je eenmaal in zo'n aanklacht komt, kom je ook in een neerwaartse spiraal. En dan sta je met je rug tegen de muur en is het nog heel lastig om daar vandaan te komen. Ik denk het belangrijk dat vooral mannen die in een verantwoordelijke of hiërarchische positie verkeren, dat ze zich realiseren dat seksualisering of een fout grapje al over de grens is. Gewoon niet doen. En dat was Jasper die zijn verhaal door die naam wilde vertellen. Het afgelopen jaar is een record aantal mensen voor de Tunesische kust overleden of vermist geraakt. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie gaat het om 1300 mensen. Samen met Libië is Tunesië het populairste vertrekpunt om vanuit Afrika Europa te bereiken. De EU sloot daarom afgelopen juli een migratiedeal met de Tunesische president Saïd. Journalist Fayrouz Ben Salah vanuit Tunis. Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel meer doden en vermisten zijn nu? Enerzijds zijn ook veel meer mensen vertrokken vanuit Tunesië vorig jaar. Bij elkaar gaat het om rond de 360% meer mensen die vanuit Tunesië in Italië zijn aangekomen. En er zijn ook ongeveer twee keer zoveel mensen onderschept. En wat je ziet is dat, om het heel zakelijk uit te drukken, de markt is veranderd. Er was veel meer vraag naar smokkelbootreizen vanuit migranten vanuit West-Afrika. En dat kwam enerzijds door de situatie in Tunesië. President Saïd deed vorig jaar racistische uitspraken over migranten. En vanaf dat moment zijn zwarte migranten eigenlijk aangeschoten wild geworden in Tunesië. Dus velen raakten hun baan en hun huis kwijt. En de tweede is de situatie in landen van herkomst slecht. Vaak de oorlog in Soedan kan ik noemen, een staatsgreep in Niger, onrust in Cameroen. Armoede. En door die vraag is ook het aanbod veranderd. Dus er waren een nieuw soort smokkelboten van ijzer van veel slechtere kwaliteit. De rijen werden ook daardoor goedkoper. West-Afrikanen gingen zelf ook ineens reizen aanbieden. En dat betekent dat ze de Tunesische wateren niet kenden en dat ze ook niet goed thuis waren met navigatiesystemen. Ik ken zelfs mensen die cursussen navigatie aanboden via internet. En tenslotte werden de boten ook nog eens helemaal volgestopt. En soms zaten wel meer dan 50 mensen op één bootje van nauwelijks 7 meter. Ja, dus er zijn gewoon meer mensen smokkelaars ook op de markt gekomen als het ware. Ja, precies. De markt is ontzettend veranderd. Het is niet meer vergelijken met een aantal jaren geleden. Of zelfs met 2022. En dan zie je dus ook dat het aanbod verandert. En dan wordt het heel erg ondoorzichtig. Het is ook voor de kustwacht heel erg lastig om op te treden. Maar je ziet dus ook helaas dat er heel veel mensen slachtoffer van worden. Ja. Betekent het eigenlijk dat die deal met de EU hier geen invloed op heeft gehad? Ik vind dat heel erg lastig te zeggen. Kijk, een eerste deal met de EU werd eigenlijk relatief laat beklonken. Dat was in juli. Maar het duurt nog een aantal maanden voordat de afspraken uitgevoerd kunnen worden. En voordat het geld is gestort. En voordat ook het materieel helemaal in werking gesteld kan worden. En de tweede is het moeilijker om smokkelaars te traceren. Omdat de markt van ze het anders is. Het is niet zo dat er bijvoorbeeld twee of drie leiders zijn aan te wijzen. Zoals bij criminele netwerken. Nee. Maar het heeft eigenlijk niet het gewenste effect gehad dat er minder mensen vertrekken. Nou, zelfs dat kun je niet helemaal zeggen. Omdat je in november, dus een paar maanden na de piek, dat je wel zag dat er ineens geen boten meer vertrokken vanuit Tunesië, maar wel vanuit Libië. Dus dan is eigenlijk de markt heeft zich tijdelijk iets verplaatst. Maar het is ook weer onduidelijk om wat voor reden dat is gebeurd. Het kan zijn dat de Tunesische kustwacht actiever is gaan optreden. Het kan ook zijn dat netwerken zich anders zijn gaan organiseren. Het is echt altijd heel erg lastig om daar een precieze verklaring voor te geven. Ja, dankjewel. Journalist Fairuz Ben Salah. Goedemorgen. Het is 6:54. Michel David en The True Tones brengen in april hun nieuwe album uit, Brothers and Sisters. Maar het titelnummer, dat kunnen we nu al horen. En als dit een goed voorproefje is, nou, dan kan ik bijna niet wachten op het hele album. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. De topman van de VN-organisatie voor humanitaire hulp vreest een slachting in Gaza als Israël een grondoffensief begint in Rafah. Hij waarschuwt dat er ruim 1 miljoen mensen in Rafah zitten en dat de hulp ernstig tekortschiet. Een invasie van Rafah zou catastrofaal zijn, waarschuwt de VN-topman. Een ziekenhuis in het oosten van Oekraïne is getroffen door Russische raketten, meldt de Oekraïense gouverneur van het gebied. Volgens hem liggen er nog zeker 3 mensen onder het puin. 100 patiënten worden nu overgebracht naar andere ziekenhuizen. Op korte termijn wil de NAVO een besluit hebben genomen over de nieuwe secretaris-generaal. Huidig NAVO-chef Stoltenberg stopt na de zomer. Volgens een Amerikaanse ambassadeur kan het selectieproces al komende maand worden afgerond. Een van de kandidaten is de missionair premier Rutte. En de krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds niet afgenomen. Volgens het CBS is het voor veel bedrijven en organisaties moeilijk om aan personeel te komen, vooral in de bouw en de zorg. In het afgelopen kwartaal waren er 114 openstaande vacatures tegenover elke 100 werkzoekenden. Het weer nog. Het is overwegend droog, maar op sommige plekken valt een buitje. In de loop van de ochtend breekt de zon af en toe door. Vanmiddag opnieuw regen en het wordt maximaal 12 graden. En er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hey, goedemorgen Astrid. Het is nog niet echt druk op de weg, toch hier en daar een korte file. De A1 bijvoorbeeld, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten file rijden. En ook 10 minuten extra voor weggebruikers op de A15. Vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Vanaf Rotterdam-IJsselmonde file tot aan de Botlektunnel. Ongeveer 7 kilometer bumper aan bumper. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomaar klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. In Pakistan lijkt het de 2 grootste politieke partijen gelukt om een coalitie te vormen. Oud-premier Nawaz Sharif heeft door gedoogsteun van de PPP een meerderheid. En dat is opvallend, want Sharif kreeg niet de meeste stemmen. Die gingen naar onafhankelijke kandidaten die Imran Khan steunen. De oppositieleider die in de gevangenis zit en die niet mee mocht doen. Correspondent Aletta André vanuit Delhi. Aletta, die onafhankelijken kregen dus de meeste stemmen. Toch vormt Sharif de regering. Hoe zit dat? Nou, die gedoogsteun van de PPP was echt essentieel daarvoor. Dat is de 2e grootste partij. En zonder die steun was er gewoon geen meerderheid. Ook niet met alle kleine partijen bij elkaar. De kandidaten, gesteund door Imran Khan, die hadden ook geen meerderheid. Wel het grootste deel van de stemmen, maar geen meerderheid. Dus zij hadden theoretisch gezien wel als grootste groep een regering kunnen vormen. Maar dan hadden ze ook de steun van PPP nodig gehad. Om zo Sharif bij het spel te kunnen zetten. Maar Khan die zei vanuit de gevangenis dat zijn groep nooit met de partij van Sharif of met de PPP in zee zou gaan. Hij zou nog liever in de oppositie zitten. Dus op die manier heeft hij die mogelijkheid eigenlijk onmogelijk gemaakt. Het was nog even spannend wat de PPP zou gaan doen. Er was speculatie dat zij dan misschien als de zogenoemde kingmaker zelf het premierschap zouden opeisen. Of dat er misschien helemaal geen coalitie zou komen. Maar dat is niet gebeurd. Zardari, dat is de vader van de partijleider Bhutto, die sprak gisteren bij een persconferentie. Hij zei dat de PPP in het landsbelang heeft besloten Sharif te steunen. Ze gaan niet in het kabinet zitten. Krijgen dus geen ministersposts. Maar Bilawal Bhutto, de zoon van Zardari, die de partij leidt en eerder minister van Buitenlandse Zaken was, die heeft gezegd dat hij wel graag zou zien dat zijn vader president wordt. Dat was hij al 10 jaar geleden. Dus dat zou mogelijk gebeuren in ruil voor die steun. vooral aanhangs van die andere oud-premier, dus Imran Khan, hebben op onafhankelijke kandidaten gestemd. Omdat Khan zelf was uitgesloten van deelname omdat hij in de gevangenis zit. Wat vinden zij hiervan? Nou, onder hen wordt in navolging van Khan gezegd dat het een gestolen mandaat is. Niet alleen omdat zij meer zetels wonnen met de onafhankelijke kandidaten, maar ook omdat de PTI, zijn partij, zegt dat zij eigenlijk nog veel meer zetels hebben gewonnen. Een meerderheid van 2/3 van zetels. Tientallen meer dan wat nu bekend is gemaakt. Want veel kandidaten telden na afloop van de stembusgang zelf de stemmen bij elkaar op. Dat kan, want bij elk stembureau moet een formulier met de uitslag van dat bureau gedeeld worden met alle kandidaten. En zij zeggen dat de uitslag die de kiescommissie de volgende dag bekend maakte ineens heel anders was dan dat. En degene die met al die individuele stembusbureau-formulieren bewijs zeggen te hebben, zijn ook naar de rechter gestapt. Dat zijn er zeker 18, werd deze week gezegd. Dus het is, dat is ook een idee dat breed leeft. Ik was zelf vorige week dus in Pakistan en de dagen na de verkiezingen vroeg bijna iedereen die ik sprak niet wat ik van de uitslag vond, maar of ik het allemaal eerlijk was verlopen. Dus dat was echt de voornaamste discussie op straat. En de PTI van Khan zegt nog steeds dat zij een meerderheid hebben en ontkent dus de legitimiteit van deze coalitie. En zij gaan ook zelf een kandidaat voor het premierschap nomineren om daarmee duidelijk te maken dat zij niet de kandidaat van de coalitie die nu gevormd is steunen. En dat is overigens nog een verrassende kandidaat. Dat wordt niet Nawaz Sharif, maar zijn broer Shehbaz Sharif is voorgedragen om premier te worden door hun. Ja, maar dat is dan weer van de partij die het wel gaat doen, hè? Ja, precies. Maar dat die aanhangers van Khan dus zich er niet bij neerleggen, betekent dat het onrustig zal blijven? Ja, waarschijnlijk wel. Besloten is nu dat al die onafhankelijke kandidaten die zich met Khan affiliëren, zich allemaal bij dezelfde partij gaan aansluiten. Dat wordt een kleine religieuze partij. Maar ondertussen gaan ze dus ook strijden voor nog meer zetels door al die petities die rechtszaken gaan worden. En ondertussen zullen de aanhangers echt klaarstaan om te gaan protesteren zodra Khan maar met zijn vingers knipt. En de coalitie zelf, ja, het is de coalitie geworden die het machtige Pakistanse leger voor ogen had. Dat werd van tevoren door alle analisten gezegd. Een Sharif aan het hoofd. Dan Shehbaz in plaats van Nawaz, maar toch. En de coalitie met de PPP. Maar ja, het is een gedoogcoalitie. Dus ja, dat is niet echt sterk of stabiel. Sowieso. Het is een premier in Pakistan sowieso nooit gelukt om volledige termijn uit te zitten. Dat wordt nu dus eigenlijk ook niet verwacht, omdat het geen sterke coalitie is. En ook Khan kiest echt voor de confrontatie. En dat zullen we de komende dagen, of komende dagen, maanden, de komende tijd zullen we daar nog veel van gaan horen. Dankjewel, correspondent Aletta André. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Op zo'n 100 kilometer van de Oost-Oekraïnse stad Kharkiv lijkt het Russische leger zich op te maken voor een grote aanval. Oekraïne houdt daar in ieder geval ernstig rekening mee. Verslaggever Roel Pauw is nu in Kharkiv. Je rijdt straks door naar Kupiansk. Maar Roel, wat hoor jij daarover? Nou ja, wat we horen is dat er een grote legermacht is samengebracht. Net over de grens net aan de andere kant van de frontlijn bij Kupiansk. Er wordt gesproken over 40.000 manschappen, 500 tanks, 600 panzervoertuigen en nog heel veel meer materieel. En de verwachting van het Oekraïnse leger is dat die troepen binnen afzienbare tijd de frontlijn zullen oversteken om dan vervolgens richting Kharkiv op te trekken. Waarom zouden de Russen nu kiezen voor een aanval op Kharkiv? Ja, dat lijkt op zich wel een beetje vreemd. Want je zou zeggen dat Kharkiv wel een maatje te groot is. Als je bijvoorbeeld denkt aan een stadje als Avdiivka, 30.000 inwoners. Daar wordt al vanaf het begin van de oorlog omgevochten. En die strijd is nog steeds niet beslecht. En dan is Kharkiv een grote stad, 1,4 miljoen inwoners. Die ook nog eens op, nou ja, je zei het al, 100 kilometer verwijderd is van het huidige front. Een heel ander verhaal. Dat doe je niet zomaar, zelfs ook niet als je Rusland heet. Dus het zou kunnen zijn dat Rusland vooral de druk op deze plek wil opvoeren. Zodat het Oekraïense leger gedwongen wordt om daar versterkingen naartoe te sturen. En wat dan weer onvermijdelijk leidt tot verzwakking van andere posities. En waar je ook nog aan zou kunnen denken is dat elke vierkante meter terreinwinst voor Rusland, als het ooit tot onderhandelingen zou komen, van belang zou kunnen zijn. Wat doet dit met de mensen in Kharkiv, in de stad? Ja, die horen die berichten natuurlijk ook en daar maken ze zich wel zorgen over. Rusland heeft al eerder geprobeerd Kharkiv in te nemen. Aan het begin van de oorlog is toen zelfs doorgedrongen tot de buitenwijken. En daardoor zijn destijds duizenden mensen de stad ontvlucht. En nu hangt die dreiging opnieuw in de lucht. En dat komt dan nog bovenop de raketaanvallen die met regelmaat plaatsvinden. Vorige week een droneaanval met 7 doden, een heel gezin omgekomen. 3 weken geleden 11 doden, meer dan 60 gewonden bij een droneaanval. Dus mensen vertelden me wel dat ze een koffertje in de gang hebben staan. Een vrouw bijvoorbeeld zei dat ze binnen 2 minuten zou kunnen vertrekken als het nodig is. De auto staat voor de deur, volle tank benzine. Aan de andere kant hoor je ook wel weer mensen zeggen dat die troepopbouw alleen maar een onderdeel is van een naar psychologisch spelletje. Om het leger en de bevolking bang te maken. En voor een deel lukt dat dus ook. We horen ook wel steeds vaker over gebrek aan middelen voor het Oekraïense leger. Is duidelijk wat ze nog hebben om zich te kunnen verdedigen? Nou ja, dat is op deze plek natuurlijk ook een groot probleem. Ik ga straks naar Kupiansk om te kijken hoe het Oekraïense leger zich voorbereidt op een eventuele aanval van die troepenmacht. Dat houdt dan uiteindelijk niet heel veel meer in dat Oekraïne nieuwe verdedigingslinies aanlegt. Moet je denken aan loopgraven, tankgakels, allemaal dat soort dingen. Offensief kunnen ze eigenlijk niet zoveel uitrichten. Het enige wat ze hopen, dat is dat ze met die nieuwe werkzaamheden, nieuwe verdedigingswerken, de Russen tot stilstand kunnen brengen, op afstand kunnen houden. Meer zit er niet in. Nee. Roel, dankjewel. En verslaggever Roel Pauw dus gaat op weg naar Kupiansk. Zijn reportage is vanmiddag te horen in Nieuws & Co. Homofoob gejoel blijft onbestraft, schrijft NRC. De krant vraagt zich af hoe het kan dat er zondag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle keer op keer homofome spreekkoren klonken en er niet werd ingegrepen. Zo zongen Go Ahead fans Bram van Polen is homo. Dat is duidelijk te horen in de audioopname van zendgemachtigde ESPN. Ook later in de wedstrijd zouden kwetsende spreekkoren te horen zijn. In de reactie zegt Go Ahead dat alleen spreekkoren in de 58e minuut zijn geconstateerd. Maar die waren volgens de club zo kort dat er in overleg met de official niets over is gezegd door de stadionspeaker. Het kabinet kan misstanden in de uitzendsector effectiever aanpakken door consequent en daadkrachtig handhaven in plaats van met meer papierwerk en nieuwe procedures. Dat oordeelt het adviescollege toetsing regeldruk over het wetsvoorstel van de missionair minister Karin van Gennep om uitbuiting door malafide uitzendbureaus tegen te gaan. Daar schrijft het FD over vanochtend. Volgens het adviescollege zal het toelatingssysteem voor uitzendbureaus dat van Gennep voorstelt weinig effect hebben, terwijl de bijkomende regels en procedures bedrijven wel met extra lasten opzadelen van minstens 143 miljoen euro per jaar. De renovatie van de afsluitdijk gaat in het ergste geval nog eens minimaal een half miljard euro extra kosten, schrijft de Volkskrant. En dat zou tenminste een verdubbeling zijn van het project. De Tweede Kamer blijkt nog niet op de hoogte ervan. Het bedrag zou staan in de brieven met financiële risico's die alle ministeries aanleverden bij informateur Plasterk. Dat de renovatie en de versterking van Nederlands meest iconische bouwwerk, de afsluitdijk, dus uitloopt op een debakel, dat was al bekend. Maar na jaren vertraging en overschrijdingen van honderden miljoenen euro's blijkt het allemaal nog erger dan eerder gemeld en voorzien. Het aantal pasgeboren baby's dat ernstig ziek wordt door kinkhoest neemt snel toe. Vooral in gebieden met een lage vaccinatiegraad, zoals de Bible Belt, zijn veel ernstig zieken. Het RIVM noemt de uitbraak zorgelijk, schrijft het AD. Al sinds juni loopt het aantal meldingen van kinkhoest op. Elke week krijgen zo'n 110 kinderen de ziekte. Het RIVM denkt dat de cijfers nog aan de lage kant zijn, omdat niet iedereen wordt getest. In totaal zijn er wekelijks zo'n 250 meldingen van kinkhoest. En dat zijn ruim de helft meer dan in 2019. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het wordt hier en daar iets drukker, maar het valt gelukkig nog wel mee. De A1 bijvoorbeeld nog wel, Apeldoorn richting Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. En ook 10 minuten extra voor weggebruikers op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat file tussen knooppunt Gorkum en afrit Lexmond. Pave me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow, if I can make, if I can make your heart my home. Throw me to the water, I don't care how deep or shallow, because my heart can pound like thunder, and your love can send me free. Can I get it right now? Mm. Can I get it right now? Met Can I Get It. Misschien herkenbaar, je koopt een boek en dat belandt vervolgens in de kast ongelezen. Zonde, zullen sommigen zeggen, maar volgens de oprichters van de Ongelezen Boekenclub kan het juist ook iets heel moois opleveren. Vanavond komt de net opgerichte boekenclub voor het eerst samen in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Op een bijzondere plek in het gebouw, ziet verslaggever Lennart Zwolfs. De eerste bijeenkomst van de boekenclub vindt plaats onder de bibliotheek, in het ondergrondse depot, de plek waar alle afgeschreven boeken worden verzameld, de boeken die niet meer worden gelezen. En het bestaat uit zo'n 8 kilometer aan boekenplanken. En als je aan deze hendel draait, schuiven de archiefkasten op en komen echt allerlei soorten boeken tevoorschijn. Reisgidsen, romans, kinderboeken, echt alles staat hier. Cecilia Hendricks, mede-oprichter van de Ongelezen Boekenclub. Een meer symbolischere locatie dan dit kan niet, hè, denk ik. Dit is wel een van de meer geschikte locaties, ja. Aan de ene kant zie je, ik weet niet, de dichtbundel staan. Aan de andere kant muziek. Daar verderop ligt een heel groot dik boek met de Kama Sutra. Wat ik ook niet verwacht had dat dat zo ongelezen zou zijn. Je krijgt gewoon zin om dat er allemaal uit te trekken en te kijken wat erin staat. Heb je dat ook al stiekem gedaan hier? Bij sommige boeken wel, ja. En er is ook één boek, één heel oud boek. Het is een soort, volgens mij, telefoonboek van Amsterdam uit begin jaren 1900. En daar staat dus staat iedereen in met zijn naam en de straat en het beroep en ook je banknummer. Stond ik van te kijken. Dus je leert van alles op deze plek? Ja. Het is geen klassieke boekenclub met wat mensen die iedere maand bij elkaar komen. Wat houdt het nou eigenlijk in? Nou ja, we komen wel regelmatig bij elkaar, maar dus niet om een boek te lezen. We zijn meer geïnteresseerd in wat een boek juist ook kan oproepen, net zoals een gelezen boek van alles in je hoofd teweeg kan brengen. Maar dat kan dus ook gebeuren door een ongelezen boek. Of misschien wel juist. Dus je hebt er een gedachte bij en over die gedachte, de verbeelding, gaan jullie dan eigenlijk praten? Ja, over inderdaad over de kracht van de verbeelding. Dus door de niet-lezer, maar misschien ook wel door de nog niet-schrijver. Er zit gewoon een hele mooie paradox in een ongelezen boekenclub. En het is ook een beetje een repliek op het zeg maar zware, zwarte nieuws dat Nederland ontleest. En zeg maar, daar kun je over treuren. Maar je kan het ook gewoon aannemen als dit is de situatie. En welke dingen kunnen er nog wel groeien en mooi zijn en de verbeelding aanzetten? En als dat dan niet meer de gelezen boeken zijn, kunnen dat misschien de ongelezen boeken die taak voor een deel overnemen. Tijdens de eerste bijeenkomst worden de leden rondgeleid. En de rondleiding begint met een gedicht. We zijn op zoek naar thuis. Maar hoe kiezen we thuis als overal stilte anders klinkt? Ik hoor niets, jij wel. We weten niets. Waar is thuis als overal de wolken zich anders vormen? Ik zie een ridder, jij een draak. Julia van den Einde, schrijfster. Toen de ongelezen boekenclub jou vroeg om iets voor te dragen, heb je gelijk ja gezegd. Wat vind je zo leuk aan het concept? Nou ja, je kan het een beetje zelf vormgeven wat je er nou achter zoekt, ongelezen boekenclub. En dat vind ik eigenlijk wel leuk, dat iedereen wat anders denkt bij een ongelezen boek. En wat denk jij bij een ongelezen boek? Gewoon heel simpel, een boek dat je nog niet hebt gelezen, maar wat je wel graag zou willen lezen. Zijn er veel van die boeken voor jou? Ja, zeker. Ja, heel veel. De rondleiding eindigt hier bij een grote blauwe container. Helemaal vol met boeken. Wat gaat hier gebeuren? Ja, hier wordt een grafrede uitgesproken voor een ISBN-nummer. Zo'n armboek die dan uiteindelijk na jaren in het depot te hebben gelegen, echt niet meer wordt opgevraagd, dan eindigen ze dus hier. En dan gaat hij op reis naar de papierverpulveraar om weer een nieuw, ja, onbeschreven blad te worden. Dus het is wel cyclisch, maar het heeft ook iets heel droevigs. Een verslag van Lennart Zwolfs over de ongelezen boekenclub. Het is 7:07. In IJsland wordt de stad Grindavik al maanden geteisterd door vulkaanuitbarstingen. Autoriteiten hebben de hulp van de Nederlandse drone-specialisten Jorrit en Casper Linders ingeschakeld om beter zicht te krijgen op de omvang van de uitbarstingen. De drones die de broers maken doen het vooral heel goed in moeilijke weersomstandigheden. Jorrit Linders, goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt jullie drones anders dan anderen? Ja, zoals je eigenlijk al zelf zegt, wij kunnen echt opereren in heftige weersomstandigheden. Waar je moet je echt denken aan windkracht 7, windkracht 8, min 12, sneeuw, hagelbuien. Dat zijn nog steeds omstandigheden waar wij gewoon nog steeds in dooropereren. Maar hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om zulke drones te maken? Ja, dat begint eigenlijk bij het begin. Het begint met gewoon eigenlijk een heel sterk en heel goed frame, een goed design, de juiste componenten bij elkaar weten te schrapen, eigenlijk, als ik het zo moet zeggen. En dat tot een heel goed geheel maken. Ja, en daar zijn we best wel als Nederlanders ook best wel weer trots op, want het wordt hier ook gewoon volledig in Nederland geproduceerd en gemaakt. En dat wij dat dan weer daar zien vliegen in dat soort omstandigheden, dat maakt ons wel trots ook. Ja, dus ze kunnen wel tegen een stootje en ze kunnen ook nog eens heel lang doorgaan. Ja, ook dat. We hebben ook nog eens een onwijs hoge vluchttijd. Dus wij zitten rond ongeveer 2,5 uur wat wij in de lucht kunnen vliegen. In vergelijking met heel veel andere drones dat na een paar minuten alweer naar beneden moet. En dat voor die operaties daar is het van essentieel belang dat we één heel nauwkeurig kunnen vliegen, maar ook inderdaad voor langere tijd. Omdat in zo'n noodsituatie is tijd echt cruciaal. Ja, want jullie zijn al in IJsland bezig. Hoe gaan jullie daar te werk? We zijn er nu al een aantal weken bezig. Hoe we daar te werk gaan, het is natuurlijk, zoals ik al zei, de omstandigheden zijn best wel guur en grauw. We hebben daar wat mensen om ons heen die continu ons monitoren, ook de omgeving monitoren, want het is nog steeds heel actief met aardbevingen, nog steeds erupties die kunnen voordoen. Dus we hebben daar een heel sterk team om ons heen. We zetten die drone daar eigenlijk neer op een locatie waar we moeten gaan scannen. En daar vanuit daar plannen we eigenlijk een automatische missie, dat die drone eigenlijk over een soort gebied heen manoeuvreert en eigenlijk alle data verzamelt die zij nodig hebben. Ja, want wat voor data hebben zij nodig? De data die wij genereren, wat de sensor die onder de drone hangt, is een GPR, zoals dat heet. En dat is eigenlijk een Ground Penetration Radar. Die scant dus eigenlijk maakt eigenlijk een soort röntgenfoto van eigenlijk de bodem. En daarmee kunnen ze de verzakkingen, de scheuren heel goed in kaart brengen. En daar kunnen de wetenschappers weer meer een nieuwe analyse doen. Levert dit werk nog gevaar op eigenlijk? Het is zeker zonder gevaar, want wij komen nog steeds in gebieden die ook nog steeds niet veilig verklaard zijn. Omdat we daar soms gewoon moeten staan om de drone te kunnen opereren. Dus het gaat zeker niet zonder gevaar, inderdaad. Hoe zijn de IJslandse autoriteiten bij jullie uitgekomen? Deze autoriteiten gebruiken al een tijdje ook de drones van onszelf. Maar nu deze noodtoestand is toegekeerd, hebben ze eigenlijk ook de echte hulp van ons als specialisten ingeschakeld. Omdat dit is best wel een specialistisch werk. Ook met name hoe je de drone moet afstellen, hoe je de operaties invliegt en dat soort zaken. En daar waren zij zelf ook gewoon nog niet geskilled genoeg voor. Plus het feit dat ze hebben echt nog hulp van buitenaf nodig, gewoon überhaupt om die situatie daar veilig te gaan stellen. Omdat het best wel een grotere ramp is dan ze zelf ook hadden verwacht. Ja. Zijn er nu ook andere landen die denken, hey, die broers met die drones, die kunnen wij gebruiken bij natuurrampen? We zitten nu zelf al met een andere aanvraag alweer vanuit Japan, die we ook hierdoor wel weer hebben gekregen. Daarbij is eigenlijk een soort van vergelijkbare situatie, geen vulkaan, maar wel ook weer aardbevingen binnen een eiland dichtbij Japan, wat ook weer in kaart gebracht moet worden. Dus het kan zomaar zijn dat dit nog wel wat meer werk gaat opleveren ook. Ja, maar dat was de bedoeling, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, kijk, deze serviceverlening is voor ons echt een extra bijkomend ding. Voor ons ligt een beleid en altijd de hoofdfocus liggen op het maken van deze apparatuur, waarmee zelf autoriteiten op een gegeven moment zelf te werk kunnen gaan. Maar dit zijn natuurlijk wel de uitzonderlijke mooie klussen. Veel succes daar in IJsland. Bedankt, Jorrit Linders. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaamvaart. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 3,1 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Portugal met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis. Nu in Museum Gouda. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ex-gegijzelden en familie van gijzelaars die nog vastzitten in Gaza zijn onderweg naar het internationaal strafhof in Den Haag. En opnieuw waarschuwt de VN voor de gevolgen van een Israëlische invasie van Rafah.

NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Ex-gegijzelden en families van gijzelaars die nog vastzitten in Gaza zijn onderweg vanuit Israël naar Nederland. Ze willen dat het internationaal strafhof in Den Haag actie onderneemt tegen Hamas, zoals het uitvaardigen van een arrestatiebevel voor de leiding van de terreurorganisatie. Christen Hoed is vertegenwoordiger van de Nederlandse afdeling van het Familieforum voor gijzelaars en vermisten. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Wat staat er te gebeuren vandaag bij dat strafhof? Vandaag zal de aanklacht, en dat zijn de verzamelde verhalen van de families van ooggetuigen, die zullen overhandigd worden aan aanklager Kaan. Dat zal gebeuren rond 1 uur half 2. Dus zij worden vertegenwoordigd door 150 familieleden en mensen die voorheen gegijzeld hebben gezeten. En dat samen met een gerenommeerd advocatenkantoor. Dat gaat er gebeuren. Gelijktijdig zal er ook een demonstratie plaatsvinden, aansluitend ook een persconferentie door de families. Ja, en wat gaan zij overhandigen? Het zijn de ooggetuigenverslagen. De opgetekende verhalen van de families die dat allemaal hebben meegemaakt. Hoeveel mensen komen er nu naar Den Haag vanuit Israël? Dat zullen er bijna 150 zijn. U heeft uiteraard met ze van tevoren hierover overlegd, ook met ze gesproken. Wat vertellen zij? Het zijn, ja, kijk, de verhalen die gaan door bergen mee. Heel veel is er al gepubliceerd. Niet alles is nog verteld. Het verhaal gaat verder. Het is natuurlijk vanaf 7 oktober de gruwelijkheden die daar hebben plaatsgevonden. Wat de mensen hebben meegemaakt. We hebben in de tijd, eind oktober heb ik een eerste gesprek gehad met een afvaardiging van families met de aanklager. Die heeft die verhalen gehoord. Die heeft gezegd, nou, ik wil de verhalen opgetekend krijgen, zodat ik ze ook mee kan nemen in het onderzoek en naar de misdaad, om dat vast te kunnen stellen. En hij gaf aan ook graag Israël te willen bezoeken, om de plekken met eigen ogen te kunnen zien. Dan weten we dat Israël het strafhof niet erkent. Het moest altijd een privé-initiatief zijn. Dus hij is daar naartoe gegaan. Heeft meerdere familieleden ook gesproken. En ja, dat heeft ertoe geleid dat nu de aanklacht zal worden ingediend. En wat hopen zij uiteindelijk te bereiken? Nou, het gaat uiteindelijk om ook gerechtigheid. Dat de verantwoordelijken, en dat is niet alleen Hamas, maar is ook Islamitische Jihad en dat is PLFT en alle mensen, burgers ook, die hebben deelgenomen. Maar dat die verantwoordelijk worden gehouden. En met name de leiding van die organisaties, die hebben een directe verantwoordelijkheid en die moeten vervolgd worden. Hoe staat de Israëlische regering hierin? Ja, in principe die staat hier volledig buiten. Ik gaf al aan, het strafhof wordt niet erkend door de staat. Dus het is echt een privé-initiatief geweest vanaf het begin, de eerste meeting die we daar hebben gehad. Die zijn daar niet bij. Maar kan de Israëlse regering er wel baat bij hebben bij deze stap van de familieleden en de ex-gegijzelden? Dat zolang er gerechtigheid komt. En natuurlijk, als de Hamas-leiding hier verantwoordelijk voor wordt gehouden en ze worden aangeklaagd en veroordeeld, dan heeft denk ik iedereen daar baat bij. Niet alleen Israël, maar wij indirect ook. Geert-Jan Knoops is advocaat bij dat internationaal strafhof. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het internationaal strafhof zo'n plek waar individuele burgers terechtkomen om zo'n strafzaak te beginnen? In beginsel niet. Burgers kunnen niet zelfstandig een strafzaak initiëren, dus aanzwengelen. Maar ze kunnen wel informatie verstrekken aan de aanklagers. Dat is ook voorzien in het Statuut van Rome, de regelgeving, dat individuele communicaties, zoals het heet, die kunnen ter attentie van de aanklager worden gebracht. Maar het is uiteindelijk de aanklager zelf die bepaalt of er een zaak van wordt gemaakt. Dat kan ook een land zelf doen of de Veiligheidsraad. Dat zijn de drie mechanismes. Dus burgers op zich niet, maar zoals vandaag het initiatief, dat is vaker in het verleden gebeurd bij het internationaal strafhof, kan ertoe leiden dat dat de aanklager in kwestie op grond van dat bewijsmateriaal dat door burgers wordt aangedragen, een zaak aanbrengt of een zaak ziet versterkt worden. Dus het kan als het ware de druk opvoeren? Ja, nou, het kan bewijsmateriaal leveren wat de aanklager nodig heeft om te bepalen of die met een zaak verder gaat of wellicht een arrestatiebevel gaat vragen aan de drie rechters die daarover gaan. Het kan inderdaad ook een bepaalde druk opvoeren. In ieder geval het belang onderstrepen van een onderzoek. Ik kan me voorstellen dat het initiatief wat vandaag bij het strafhof wordt gepresenteerd, de aanklager kan versterken in zijn voornemen om dit onderzoek zo snel mogelijk tot een strafrechtelijk onderzoek te brengen. Want dit is nog steeds alleen maar een vooronderzoek. Dat zijn wel voorbeelden uit het verleden die inderdaad gewerkt hebben. Ja, dus het is ook een manier om in ieder geval jouw kant van de zaak onder de aandacht te krijgen van de aanklager. Ja, met name hier omdat we net hoorden, het internationaal strafhof wordt niet erkend door Israël. Dat betekent dat de hoofdaanklager in beginsel in Israël geen zelfstandig onderzoek kan doen. Dus als toch burgers uit Israël vinden dat deze zaak ook bij het strafhof onder aandacht moet worden gebracht, kan het aanleveren van getuigenverklaringen, zoals het vandaag gebeurt, die aanklager dus helpen. Omdat hij zelf niet met zijn eigen team Israël binnen kan gaan om getuigenverklaringen af te nemen. En dat kan dus helpen, omdat in dit geval, hoewel Israël dus geen partij is bij het strafhof, het strafhof in 2021 wel heeft erkend dat men bevoegd is om van het Israël-Palestina-conflict kennis te nemen. En dat is gebeurd omdat de Palestijnse autoriteit in 2015 wel partij is geworden bij het strafhof, Israël niet. En dat betekent dus wel dat het hele conflict en ook deze oorlog tot de bevoegdheid wordt gerekend van het strafhof. Ja. Maar dat geeft dus wel aan dat de aanklager dus zelf niet Israël binnen kan gaan om onderzoek te doen. Dat is weer niet mogelijk. Maar dit kan natuurlijk bewijsmateriaal opleveren dat de aanklager weer kan gebruiken in het onderzoek waarvan het strafhof heeft gezegd, we zijn wel degelijk bevoegd om hier naar te kijken. Kijk wel even nog naar het andere internationale hof in Den Haag, het internationaal gerechtshof. Want Zuid-Afrika heeft daar gisteren een dringend verzoek ingediend voor een onderzoek naar het voornemen van Israël om een grondoffensief te beginnen in Rafah. Wat hoopt Zuid-Afrika daarmee te bereiken? Ja, ik denk dat die actie van Zuid-Afrika ook meer bedoeld is om verder druk op te voeren, juridische druk. Maar dat zal denk ik, zoals ik dat inschat, niet leiden tot een ander oordeel dan het internationaal gerechtshof al heeft genomen op 26 januari. Toen heeft het een voorlopig oordeel gegeven en gezegd, wij kunnen nu niet bepalen of Israël de zogenaamde genocideconventie schendt. Dat was de aantijging van Zuid-Afrika. Wel heeft het internationaal gerechtshof gezegd, we vinden wel dat Israël zeer zorgvuldig moet omgaan met de oorlogvoering en zich moet houden aan de genocideconventie. Dat was eigenlijk een beetje een open deur. Maar goed, daar zijn toen een aantal maatregelen voor gedragen, 5 stuks aan Israël, waaronder dat Israël iedere maand een verslag moet inleveren bij het internationaal gerechtshof over alle maatregelen die men onderneemt. Waaruit zou blijken dat het Israëlisch leger zich houdt aan alle afspraken, internationale afspraken, de genocideconventie inclusief. Nou, dat is dus eigenlijk al bepaald door het internationaal gerechtshof. Ja. Dus ik denk niet dat deze actie van Zuid-Afrika gaat leiden tot een ander oordeel dan er op 26 januari is geveld. Nee, dus eigenlijk wil Zuid-Afrika toezicht erop, maar dat is lastig. Ja, maar dat is al bepaald. Hè. Het internationaal gerechtshof heeft al gezegd, wij willen graag van Israël iedere maand een verslag. Nou ja, als Israël nu uitlegt hoe men die militaire operaties in Rafah wil gaan uitvoeren en hoe men het aantal burgerslachtoffers wil minimaliseren, ja, dan hoeft Zuid-Afrika daar niet nog extra een verzoek voor te doen. Ik denk dat het meer is bedoeld vanuit Zuid-Afrika om nog verdere druk op te voeren. En overigens is natuurlijk die militaire operatie in Rafah nog niet in volle omvang begonnen. Dus het is eigenlijk ook speculatief dat Zuid-Afrika nu al stelt, dat door die militaire operatie er sprake zou zijn van een nieuwe schending van het genocideverdrag, zoals ze dat nu claimen. Ja, dus wat hoopt er meer een waarschuwing. Dank u wel. Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof, en Christen Hoed, vertegenwoordiger van de Nederlandse afdeling van het Familieforum voor Gijzelaars en Vermisten. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15. In Nieuwsuur ging het over de zorgen van Rotterdam en Den Haag over de toename van het aantal kwetsbare mensen in wijken die nu al kampen met problemen. Volgens de wethouders van alle twee de gemeenten die wonen in hun portefeuille hebben, is de situatie in sommige wijken niet of nauwelijks houdbaar. Een gemeente als Den Haag heeft heel veel urgente doelgroepen. Als we dat allemaal opvangen in de sociale woningvoorraad in de zeer kwetsbare delen, dan gaat de leefbaarheid daar heel nadelige gevolgen van ondervinden. Als wij meer urgente groepen moeten gaan opvangen, zal dat vaak in die kwetsbare wijken zijn. En dan zien we toch dat het steeds moeilijker wordt voor die wijken om ook nog die kracht te vinden. En dat doet iets met het voorzieningenniveau voor veel mensen die hulp nodig hebben, die allemaal bij elkaar wonen. En, ja, en dan wordt die wijk steeds kwetsbaarder. Nieuwsuur ging mee met de medewerker van coöperatie Stedion in Den Haag. De verslaggever ontmoet een vrouw die heel graag snel zou willen verhuizen, omdat ze vindt dat de buurt zienderogen achteruit gaat. Er staan flessen met urine beneden bij de kelder. Ook verblijft er daar regelmatig iemand beneden. Nou ja, hier boven mij woonde korte tijd geleden nog een gezin. Die hebben zelfs hun post in de fik gestoken in de badkamer omdat ze er vanaf wilden. Stonden we op straat 's nachts zwanger met de kinderen. Omdat er gewoon steekvlammen daaruit kwamen uit het raam. In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor de Frans Hals-expositie die vanaf vrijdag in het Rijksmuseum is. Hals is na Rembrandt en Vermeer de derde Hollandse meester die er een overzichtstentoonstelling krijgt. Directeur Liedewij de Koekoek van het Frans Hals Museum in Haarlem vertelde dat het vervoeren van de schilderijen naar het Rijksmuseum in Amsterdam nog niet zo eenvoudig was. Wij hebben er op dit moment 17. En 4 van onze schilderijen zijn van de grote groepsportretten zijn naar het Rijksmuseum afgereisd. En voor de schutterstukken hebben we ook, en eigenlijk ook zijn ook 2 late regentenstukken, hebben we speciaal toestemming gevraagd van burgemeester en wethouders van Haarlem. Want ze mogen eigenlijk niet reizen. Bijzonder aan Frans Hals is dat hij ook goed tanden kon schilderen. En dat is volgens Koekoek heel knap. Het is ongelooflijk moeilijk om lachende mensen te schilderen. Al heel gauw wordt het een soort verwrongen gezicht. En ook tanden schilderen is heel erg ingewikkeld. En je ziet ook heel weinig kunstenaars wagen zich eraan. Weet je waarom het zo moeilijk is om bijvoorbeeld tanden goed op het doek omdat te krijgen? Omdat er gebeurt iets met je gezicht. Je gezicht komt in beweging. Je gezicht krijgt een soort mimiek. En die beweging, om die vast te leggen, is heel ingewikkeld. En dat kon Frans Hals als geen ander. Zij lieden wij de koekoek. Gisteravond was het op Radio en TV. In Amerika is de minister van Binnenlandse Veiligheid afgezet, schrijft de New York Times. Het zou volgens de Amerikaanse krant de eerste keer zijn in de geschiedenis van de VS dat een zittend lid van het kabinet wordt afgezet. Een impeachment dus, zoals het daar heet. Een nipte meerderheid van het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, vindt dat Alejandro Mayorkas te weinig heeft gedaan om het aantal migranten die vanuit Mexico de grens oversteken tegen te houden. Een hot item op dit moment in de VS. President Biden heeft de afzetting ongrondwettelijk genoemd. Het is overigens waarschijnlijk dat de Senaat, waar de Democraten de meerderheid hebben, de afzetting afwijzen. De Church of England heeft in een statement gezegd dat de manier waarop Israël de oorlog in Gaza voert moreel niet kan worden gerechtvaardigd. Dat lezen we bij Al Jazeera. Met een naderend grondoffensief in Rafah roepen we op tot een onmiddellijk staakt het vuren, staat er in het statement. De onophoudelijke bombardementen op Gaza en het enorme verlies aan mensenlevens moet stoppen, aldus de Church of England, die ook Hamas oproept om te stoppen met hun raketaanval op Israël en de gijzelaars onmiddellijk vrij te laten. Eerder deed het Vaticaan ook al een dergelijke oproep. Honderden Taiwanese toeristen zijn door hun touroperator aan hun lot overgelaten op een Vietnamese eiland, schrijft Radio Free Asia. Dat zou afgelopen zaterdag zijn gebeurd op Chinees Nieuwjaar. Hun touroperator en de Vietnamese host die zouden volgens de Taiwanese media ruzie hebben gehad over de betaling van de reis. De 292 Taiwanese toeristen hadden bij een reisbureau in Taipei een vijfdaagse reis geboekt. Maar eenmaal op het eilandje aangekomen, werden ze door de lokale Vietnamese partner gevraagd om een toeslag van $720 maar liefst te betalen. Een deel heeft dat ook mokkend gedaan. Het is ook nog de vraag of ze vandaag terug kunnen vliegen naar Taiwan, want de betaling van de vlucht is ook nog niet geregeld. In Londen en een aantal andere Britse steden leggen duizenden maaltijdbezorgers vandaag voor 5 uur het werk neer, lezen we bij Sky News. En ze hebben deze dag natuurlijk niet voor niets uitgekozen. Het is Valentijnsdag, dus waarschijnlijk zullen nog meer mensen dan anders eten willen bestellen. De ruim 3000 bezorgers van Deliveroo, Uber Eats en Just Eat willen betere arbeidsomstandigheden en beter worden betaald. De staking begint om 5 uur vanmiddag en eindigt vanavond om 10 uur. En dat wordt dus voor veel mensen afhalen in Londen. Of gewoon en even zelf koken. Gezellig, dat is pas romantisch. Met z'n tweetjes, precies. Ja, dat is ook nog een mogelijkheid, Astrid. Goed idee. Ook in andere landen worden maaltijdbezorgers opgeroepen om vanavond niet te werken. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een vrij rustig begin van de ochtendspits nog altijd. Komt ook mede door de vakantie in de regio Zuid. Wel viel op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelaken 10 minuten langzaam rijden. En ook nog even kort naar het spoor, want er rijden geen treinen momenteel tussen Deventer en Zutphen. Dat komt door een kapotte trein. Zwemster Tess Schouten heeft op het WK zwemmen in Doha zilver gepakt op de 100 meter schoolslag. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is weer goed nieuws vanaf dat WK dus. Ja, dat is zeker goed nieuws. Het is een beetje moeilijk om dit WK in te schatten in zo'n Olympisch jaar. Op allerlei onderdelen zijn er een aantal mensen niet. Dus het is heel wisselend bezet, zeg maar. Maar deze prestatie van Schouten is een hele goeie, hoor, op de 100 meter schoolslag. Ze kwam ook vlakbij haar persoonlijk record. Haalde zilver. En als je weet dat de 200 meter eigenlijk haar specialiteit is, omdat ze op die eerste 50 altijd iets wat moeite heeft om op snelheid te komen, in verhouding tot die anderen dan natuurlijk. Maar dan is dit een heel goed resultaat in een toernooi waarin je, wat de Nederlanders betreft, dus bijvoorbeeld ook op Steenbergen, die zo schitterend in de estafette het team naar goud zwom, maar gisteren dan in de finale of de halve finale van de 200 meter vrij wordt uitgeschakeld. Kamminga die toch wat tegenviel op de schoolslag, dus Nederland kon wel weer een opsteker gebruiken. En deze Schouten, als we dan toch steeds in perspectief naar Parijs kijken, mag zeker kijken naar Parijs, nu ook op de 100 meter, maar hopelijk ook, en die gaat nog komen, op de 200 meter, waarin zij normaal gesproken eigenlijk nog veel beter is dan op de 100. Dus dit belooft echt veel goed. Nou, de Champions League is weer begonnen. Gisteren dus die eerste 2 wedstrijden in de 8e finale. Ben je nog verrast? Nee, qua uitslagen natuurlijk al helemaal niet. En je kon zien dat Manchester City, het werd daar nog wel even 1-1 tijdelijk tegen Kopenhagen, maar die waren toch echt veel te sterk voor die Deense ploeg, die het gewoon prachtig gedaan hebben dit jaar. Maar zij wonnen met 3-1, dus zijn er eigenlijk al. Toch spannender was het wel in die andere wedstrijd, daar tussen Leipzig, Rasenball Leipzig en Real Madrid. Kwamen op voorsprong, de Duitsers, dacht iedereen, ging een vlag omhoog. Nou, in herhaling met die mooie VAR-herhalingen zag je dat het geen buitenspel was. Werd toch afgekeurd. Zonder lang overleg zou dan misschien een soort duwtje tegen de keeper geweest zijn van eentje die er nog stond. Duitsers waren er woest over, waren eigenlijk misschien ook hier en daar wel beter, schoten vaker op goal. Maar zoals zo vaak, de grote ploeg Real Madrid, schitterend doelpunt, wonnen met 1-0. Dus wat dat betreft gewone uitslagen. Vanavond ook wedstrijden waar je niet heel nerveus van wordt. Lazio tegen Bayern en PSG, de Fransen die zo graag een keer winnen tegen Real Madrid. Ook daar verwacht ik niet Real Madrid, toch? Of Real Sociedad, ja. Excuus, ja. Heel goed, natuurlijk Real Sociedad, de nummer 5 van de Spaanse competitie op dit moment. En vanavond speelt Botik van der Zandschulp op het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. Maar goed, die moet dan meteen ook tegen Yannick Sinner, ja, de winnaar van de Australian Open, de man in vorm. Loopt het toernooi eigenlijk sowieso een beetje zoals het toernooi-directeur Richard Krajicek hoopt? Ja, dat laatste denk ik zeker, want het is een schitterend toernooi met hooggeplaatste spelers die tot nu toe allemaal aan hun plicht voldaan hebben. Rublev won gisteren, die won relatief eenvoudig, hoewel die verschillen toch klein zijn, hoor, maar goed, hij won wel heel duidelijk. En Hurkacz, de nummer 4 van de plaatsinglijst, ook zo'n speler die al stevast in de top 10 gekomen is, die had het heel moeilijk, maar die won uiteindelijk wel. Gaat tegen Griekspoor spelen, maar dat is pas op donderdag. En inderdaad, vanavond dan speelt Van der Zandschulp tegen Sinner. En waarom we toch die toernooidirecteur Krajicek even noemden. Ik denk dat die met een beetje dubbel gevoel zit te kijken. Want elke Nederlander zal hopen op een verrassing van Van der Zandschulp. Maar de toernooidirecteur zal toch ook denken aan Sinner. Die dat toernooi een beetje draagt. En als je daar in Rotterdam bent en je ziet die lijst van winnaars, dan is het toch wel een imposant toernooi hoor. Door die 50 jaren heen. Als je al die namen ziet, staat er eigenlijk nauwelijks een kleine naam tussen. En een toernooidirecteur droomt ook altijd een beetje van een hele grote naam op zondag. Dus op zich zit hij met een dubbel gevoel te kijken. Wij hopen allemaal op Van der Zandschulp. En Krajicek zal ook een heel klein beetje kijken naar Sinner. De man die dit toernooi toch moet dragen. En normaal gesproken ook gewoon die pot gaat winnen vanavond. Ja, waarschijnlijk vooral hoopt hij op een heel mooie wedstrijd. Absoluut. Dankjewel, Tom. Alicia Keys met No One. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Nu bij Jumbo. Een avocado voor maar 99 cent. En ook al zo voordelig. Een zak van 3 kilo aardappelen. Nu voor maar €2,49. En weet je wat altijd handig is? Finish vaatwastabletten. En Vanish. Nu 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero, die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Op korte termijn wil de NAVO een besluit hebben genomen over de nieuwe secretaris-generaal. Huidig NAVO-chef Stoltenberg stopt na de zomer. En volgens een Amerikaanse ambassadeur kan het selectieproces al komende maand worden afgerond. Een van de kandidaten is demissionair premier Rutte. De topman van de VN-organisatie voor humanitaire hulp vreest een slachting in Gaza als Israël een grondoffensief begint in Rafah. Hij waarschuwt dat er ruim 1 miljoen mensen in Rafah zitten en dat de hulp ernstig tekortschiet. Een invasie van Rafah zou catastrofaal zijn, waarschuwt de VN-topman. Een ziekenhuis in het oosten van Oekraïne is getroffen door Russische raketten. Dat meldt de Oekraïense gouverneur van het gebied. Volgens hem liggen er nog zeker 3 mensen onder het puin. 100 patiënten worden overgebracht naar andere ziekenhuizen. De krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds niet afgenomen. Volgens het CBS is het voor veel bedrijven en organisaties moeilijk om aan personeel te komen, vooral in de bouw en in de zorg. In het afgelopen kwartaal waren er tegenover elke 100 werkzoekenden 114 openstaande vacatures. En in Texas is een automobilist gecrashed in de eerste hulp van een ziekenhuis. Door een nog onbekende oorzaak reed de automobilist de spoedpost binnen. De bestuurder kwam daarbij om het leven en 5 anderen raakten gewond. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, kunnen we regen verwachten vandaag? Ja, zeker. Het regent op veel plaatsen vanochtend al licht. Wat lichte regen of motregen. En vanmiddag kan het af en toe ook wat harder regenen. Het is wel zacht voor de tijd van het jaar. Normale temperaturen zijn 6 of 7 graden in half februari. Maar vanmiddag wordt het 11 graden in het noorden tot 13 graden in het zuiden. Bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. En de komende dagen? De komende dagen wordt het nog zachter. Morgen wordt het 13 graden in het noorden tot lokaal zelfs 17 graden in Zuid-Nederland. In de ochtend valt hier en daar nog wat regen. Maar in de middag is het overwegend droog met in het zuiden ook ruimte voor de zon. Dus daar zal het echt een beetje als lente aanvoelen. Vrijdag staat wat regen op programma. Zaterdag lijkt een grotendeels droge dag te worden met zonneschijn. En zondag volgt weer wat regen. Johnny, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Hij gaat eigenlijk vrij goed op de weg en vrij soepel. Op veel plekken kun je moeiteloos doorrijden. Alles bij elkaar opgeteld, net geen 100 kilometer file. Komt wel een ongeluk bij op de A1, Amersfoort richting Hengelo. Bij knooppunt Beekbergen zijn 3 rijstroken dicht. En ook de verbindingsweg naar de A50 richting Arnhem is momenteel niet te gebruiken. Op de A1 zelf een file van ongeveer 10 minuten vanaf Hoenderlo. En ook een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk 7 kilometer file met een kwartiertje vertraging. In de winter op weg naar een leuke plek. Regen, check. IJssel, check. En wat gaan we dan doen, lieve mensen? Doe voor vertrekten van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekten van de check. Profiel oké op glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Jouw Spanje rondreis? De Jong Intra vakantie. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken superlekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. De Tweede Kamer debatteert vandaag over hoe het verder moet met de formatie van een nieuw kabinet. Nu de eerste ronde onder leiding van informateur Ronald Plasterk is gestrand. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, ja, Pieter Omtzigt van NRC, die wil niet meedoen aan een rechtsmeerderheidskabinet met PVV, VVD en BBB. Dus is dan nog steeds de grote vraag, hoe gaan ze eruit komen? Ja, de grote vraag is nu of er een soort coalitie mogelijk is, anders dan een meerderheidskabinet waarbij NSC hooguit als gedoogpartij meedoet. Want Omtzigt wil dus niet in een kabinet met de PVV, omdat hij die partij toch de rechtsstaat niet toevertrouwt. Hoewel ze daar volgens het verslag van Plasterk toch wel een soort akkoord over hadden. Ja, en welke kant dat opgaat is nog onduidelijk. Het kan een minderheidskabinet zijn met NSC als gedoogpartner, maar ook een extra parlementair of een zakenkabinet waarvan de ministers een hele losse binding hebben met de partijen en met het parlement. Wat het ook wordt, Omtzigt benadrukte gisteren nog eens een keer dat zijn partij niet in een kabinet stapt met de PVV, maar dat hij wel wil praten over steun op afstand. Ik heb nu wekenlang aan tafel gezeten met die partijen. Die partijen weten heel goed wat de positie van nieuw sociaal contract is. Dus ik ga ervan uit dat deze 3 partijen nu samen aan tafel gaan. Als ze dat willen, hè, dat zien we. En dat in een later stadium gekeken wordt wie en onder welke condities de regering constructief zou kunnen steunen. Maar NSC staat daar wel voor open om die rol later te spelen? NSC staat daar voor open, maar het is niet dat wat er ook uitkomt wij daar voor openstaan. Ja, hij wil dus voorlopig niet meer meepraten en later zien of hij alsnog steun kan geven, afhankelijk van wat wordt afgesproken. Als de andere 3 er samen uit zijn, dan mogen ze weer langskomen, is zijn boodschap. Ja, en hij kan dat zeggen in de wetenschap dat ze NSC nodig hebben voor een meerderheid in de Tweede Kamer, want ja, zij kregen 20 zetels toen. Maar goed, de VVD zei kort na de verkiezingen ook al van, nou, coalitie met de PVV alleen maar gedogen eventueel. Plasterk zegt, een coalitie met 2 gedoogpartijen, dat kan niet. Dus is dat wel op te lossen? Ja, dat was inderdaad een opmerkelijke opstelling van de VVD onder leiding van Jezelgus in november, ja, na de verkiezingen. Ze verraste toen vriend en vijand en ze was om zich net een stap voor, want die had toen die rol van gedoger ook al willen pakken. Maar intussen lijkt het erop dat ze bij de VVD de deur naar andere opties toch aan het openzetten zijn, bleek gisteren. Want Jezelgus kreeg toen de vraag of ze nog steeds alleen maar wil gedogen. Nou, en laten we even naar haar luisteren en dan vooral opletten op wat ze niet zegt. Wij zullen nu echt stap voor stap moeten kijken waar we in zijn beland. He, want gedogen, meerderheid, minderheid, extra parlementair, het heeft alleen maar waarde als je weet dat je op inhoud stappen vooruit kunt zetten. En daarvoor was juist deze fase bedoeld. He. We zouden kijken met elkaar, is er perspectief op overeenstemming? En ik zat in constructieve gesprekken daarover. Dat heb ik u vaak ook gezegd voor uw camera. En opeens loopt er een gesprekspartner weg. Zonder dat ik enig idee heb waarom. Ik hoor heel veel verschillende redenen, maar ik weet niet waar het nou over gaat. En pas als je weet, kom je nou terug aan tafel? Is er met jou afspraken te maken? Wil je verantwoordelijkheid pakken, ja of nee? Dan weet je ook, wat is dan een realistische oplossing? Ja, VVD-leider Jezegus. En wat ze dus niet herhaalt, is dat de VVD alleen maar wil gedogen. Ze heeft het ook zelfs over andere opties. Minderheid, meerderheid, extra parlementair zakenkabinet. Nou, en informaties gaat het vaak om wat politici niet zeggen. Dus kennelijk zijn er nu meer mogelijkheden voor de VVD. Nou horen we uit die partij overigens ook wel geluiden komen dat ze niet in een minderheidskabinet met de PVV willen gaan zitten. Dus die optie zou dan ook afvallen. Maar mogelijk gaan we vandaag in dat Kamerdebat merken dat er wordt aangekoerst op een extra parlementair kabinet of een zakenkabinet dat dan het vertrouwen van deze vier partijen zou moeten gaan krijgen. Maar dat moet allemaal nog gaan blijken vandaag. Het zou in elk geval voor Wilders ook een interessante optie zijn, zo'n extra parlementair of zakenkabinet, want hij hoeft dan geen premier te worden en kan als fractieleider zijn partij blijven aansturen. Van der Plas wil ook niet in een kabinet, heeft ze in een campagne vaker gezegd, en Omtzigt eigenlijk ook niet. Dus dat maakt het ook wel een beetje voor de hand liggend dat er misschien deze kant opgestuurd gaat worden. Ja. Maar goed, we zijn intussen bijna 3 maanden na de verkiezingen en eigenlijk nog geen stap verder. Dus het is blijkbaar heel moeilijk allemaal. Ja, dat klopt inderdaad. En ja, dat komt doordat de kiezers op 22 november een ruk naar rechts hebben gegeven. Een situatie hebben gecreëerd waarin deze vier partijen getalsmatig een kabinet kunnen gaan vormen. Maar tegelijkertijd is dat heel lastig omdat ze onderling enorm verdeeld zijn op heel veel terreinen. Dat gaat dan niet alleen over de rechtsstaat, maar ook over veel andere onderwerpen. Het financieel beleid bijvoorbeeld. De militaire steun aan Oekraïne, waar de PVV als enige tegen is. Ook over het klimaatbeleid, het stikstofbeleid, de Europese Unie. Ga zo maar door. En zelfs over migratie zijn ze het eigenlijk oneens, hè. Ze willen alle vier minder immigratie. Dat hebben ze in de campagne ook allemaal gezegd. Maar de PVV en de VVD richten zich vooral tegen asielzoekers. NSC vooral tegen arbeidsmigratie. Dat is een groep die ongeveer 2 keer zo groot is. Nou, BBB wil daar dan weer weinig aan doen, want arbeidsmigranten zijn nodig in de land- en tuinbouw. Dus enorme tegenstellingen tussen die partijen. En tegelijkertijd is er ook geen alternatief, want ze willen geen van allen met GroenLinks-PvdA, de tweede partij in de Kamer. En ze zijn daardoor dus tot elkaar veroordeeld. Ja, en dat tot elkaar veroordeeld zijn, dan helpt het wel als je een beetje door één deur kan, ook persoonlijk. Dat zit toch niet helemaal lekker, lijkt het, hè? Nee, die verhoudingen zijn op zijn best suboptimaal te noemen. En dat merkten we de afgelopen week ook, hè. Er werden over en weer onaardigheden gelekt en gespind en getwitterd. Omtzigt zou een twijfelaar zijn en ook een emotioneel aan de onderhandelingstafel. Van der Plas zou geen verstand hebben van cijfers. Wilders twitterde harde kritiek op de anderen. Nou, dat helpt natuurlijk allemaal niet. VVD-corrivee Remkes, die de vorige formatie 2 jaar geleden met veel moeite tot een goed einde wist te brengen, zei zondag: kleppen dicht, dat is het eerste wat je nodig hebt in zo'n formatie. Nou, en daar was tot nu toe geen sprake van. Nee, ja, dat kleppen dicht met zo'n heerlijke Groningse tongval, dat klonk wel weer vertrouwd. Ja. Ja. Om wie draait het vandaag in het debat, denk jij? Nou, eigenlijk om 3 personen. Omtzigt natuurlijk, hè. Waarom wil hij nou niet doorpraten? Zit daar misschien toch nog ergens rek in? Ik zou er overigens niet op rekenen, maar dit terzijde. Nou, dan ook Jezegus, want is zij nu misschien toch bereid echt te gaan meeregeren? Anders dan gedogen, daar zal ze op bevraagd worden. En natuurlijk Wilders, de leider van de grootste partij. Dan heb je officieel het initiatief. Hij moet daarom proberen met een voorstel te komen voor een nieuwe informateur. Die mag gaan proberen de boel vlot te trekken. Ja, en dat betekent dat Wilders, als hij aan de bal wil blijven, met een voorstel moet komen voor de vervolgstappen, met de naam van een nieuwe informateur, en daar ook een meerderheid voor moet zien te vinden. Nou, wie die nieuwe informateur moet worden, daar is al veel over gespeculeerd. Maar er is nog niks uitgelekt, dus mogelijk weten we dat aan het einde van de dag. Dankjewel. Wilco Boom. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het was een vraag van een luisteraar gisteren in onze rubriek Reactie aan de redactie. Waarom is het al zo lang stil rond Desi Bouterse? De oud-president van Suriname werd eind vorig jaar definitief veroordeeld in het decembermoordenproces. Bouterse moet daarvoor 20 jaar de cel in. Maar na het proces werd al snel duidelijk dat hij niet uit zichzelf zou melden bij die gevangenis. Correspondent Latijns-Amerika Boris van der Spek. Boris, vraagt Suriname zich eigenlijk ook af waar Bouterse nu zit? Nou, allereerst, het is een goede vraag van de luisteraar, maar het antwoord is dat het ook in Suriname gewoon best wel stil is. Iedereen, zowel jong en oud, is wel benieuwd naar waar de oud-president zit. Maar het is ook niet zo dat het echt een enorm thema is in de samenleving. In de media is er wel veel kritiek op bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de procureur-generaal. Die zouden veel te lang hebben gewacht met het oppakken van Bouterse. En ook de president en de minister van Justitie krijgen kritiek. En ja, als je kijkt naar de nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden. Ja, die zijn er wel heel erg mee bezig, maar de rest van de samenleving niet eens zo. Wanneer is er eigenlijk voor het laatst iets vernomen uit überhaupt het kamp Bouterse? Nou, van Bouterse is het laatste wat we direct van hem hebben gehoord een radio-interview eind december. Toen zei hij dat hij een zachte landing zou willen na het vonnis. Of hij toen in Suriname zat of ergens anders, dat weet niemand. Zijn vrouw liet nadat Bouterse niet kwam opdagen weten dat hij zich niet meer bij de gevangenis zou melden. Maar ze zei ook dat zij niet wist waar hij was. En zijn advocaat, Irwin Kanhai, zei dat hij met Bouterse ging praten. Dat hij liet ook wel doorschemeren dat hij wel wist waar Bouterse was. En ook de top van de NDP, dat is de partij van Bouterse, die hebben ook laten doorschemeren dat het goed met Bouterse gaat en dat ze dus ook wel weten waar hij zit. Ja, zijn er eigenlijk scenario's waar de regering rekening mee houdt? Nou, in Suriname denken veel mensen dat Bouterse wordt beschermd door machtige mensen in Suriname zelf en elders. Mogelijk zit hij in het binnenland van Suriname, hè, in de jungle. En wacht hij bijvoorbeeld tot er verkiezingen zijn in Suriname waarbij zijn NDP kan winnen en hij misschien gratie krijgt. Maar aan de andere kant kwakkelt Bouterse best wel met zijn gezondheid. Dus als hij diep in de jungle zit, zal hij daar af en toe uit moeten. Maar bij de regering en ook ja, een beetje in de volksmond wordt Venezuela ook veel genoemd. Dan zit hij bij Maduro, geen uitleg. Leveringsvertrag, daar zit hij veilig. Daar zou hij dan via Brazilië heen zijn gevlucht. Maar ook Cuba en zelfs Equatoriaal Guinea worden in de volksmond genoemd. Maar zijn ze actief naar hem op zoek? Nee, niet actief. Dat is ook best wel opvallend als je er naar kijkt. Vanaf het begin dat Bouterse verdween, heeft president Santokki zich eigenlijk niet heel fel uitgelaten. Hij lijkt bijna gelaten, hij lijkt het eigenlijk wel te accepteren. Hij maakt zich veel meer druk om andere zaken. En zijn hele regering legt, net als eigenlijk in aanloop naar het vonnis, continu de bal bij het OM. Er wordt gezegd zelfs dat de regering opzettelijk Bouterse met rust laat, omdat hij, als hij er niet is, voor de minste onrust zorgt. Maar ondertussen ligt de bouw van zijn cel op het terrein van het militair hospitaal in Suriname bijvoorbeeld wel stil. En de vraag is dus of die cel ooit gevuld gaat worden. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van Spek. Los Angeles zit met een probleem. Want midden in de stad staat een onafgebouwde wolkenkrabber die inmiddels een magneet is voor stunts en graffiti-artiesten. Onlangs nog ging er een filmpje viral waarin te zien is hoe iemand met een parachute van het gebouw springt. De burgemeester van LA is bang dat er doden gaan vallen. We do not want to see a tragedy take place, and I guarantee you a tragedy will take place there if that place is not boarded up quickly. The owner of the building should be held accountable and he should reimburse the city for every dime that is spent. Het gaat om het onafgemaakte bouwproject Oceanwide Plaza, dat de hoogste woontoren van LA had moeten worden. Maar door geldproblemen bij de Chinese projectontwikkelaar is de bouw gestopt. En de burgemeester vindt dan ook dat de Chinezen voor de inmiddels gemaakte kosten moeten opdraaien. De beroemde boekenstalletjes langs de Seine in Parijs lijken te zijn gered. Ze dreigden te moeten wijken voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen komende zomer. Maar mede door de persoonlijke inzet van president Macron is dat besluit teruggedraaid, meldt Le Monde. En bij die opening worden de atleten, zoals de bedoeling, in boten over de Seine gevaren. En de Parijse politie die wilde de honderden donkergroene stalletjes weg hebben, want dan hebben ze beter overzicht. Tot grote woede van boekanisten, want zo heten ze in Parijs. Want zij zeggen de stalletjes horen. Nu eenmaal bij de stad. Leur histoire est très liée à l'histoire littéraire, artistique de la ville de Paris. Ils font partie de la constitution de Paris. Donc les éliminer pour une image ou pour une autre raison, sécurité ou autre, c'est une aberration. Ja, hij zegt, het zou een fout zijn als de stalletjes voor wat voor reden dan ook weg zouden worden gehaald. Maar gelukkig dacht president Macron er ook zo over. Het is Valentijnsdag en dus werd de verslaggever van Omroep Zeeland er in Goes op uitgestuurd om mensen te vragen of ze ook nog een romantisch cadeau hadden gekocht voor hun geliefde. Maar hoe hard hij ook zocht, hij kon niemand vinden. Ik zie geen tassen met cadeaus. Nee. Nou, helaas heb ik nog geen vriend, dus dat gaat moeilijk dan. Nee, we hebben afgesproken dat we geen cadeaus voor elkaar kopen met Valentijnsdag. Ik zie geen tassen vol cadeautjes voor Valentijnsdag. Nee, dat klopt. Nee, dat doe ik niet aan. Ga je wel voor de brievenbus liggen dan? Denk je dat er nog iets komt? Dat denk ik wel. Vind je dat leuk? Nou ja, niet degene die het gaat doen. Nee. Er waren ook wel hele jonge mensen die je had gevraagd. Die hebben misschien nog geen idee. Maar de bloemist in Goes die zegt wel goede zaken te hebben gedaan. Dus er is het een en het ander gekocht. Ach, zo'n commercieel iets. Een bloemetje is altijd mooi. Ja, een bloemetje is altijd leuk. Ja, maar niet alleen op 14 februari. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Carnaval zit er weer op. Gisteren was het de laatste dag, vanavond natuurlijk als woensdag. In Schaik in Brabant zijn traditioneel de praalwagens gesloopt, want zo gaat dat. En dat is voor de bouwers toch wel moeilijk om te zien, zeggen ze tegen Omroep Brabant. Het doet uiteindelijk toch wel pijn. Als je hier staat, je ziet wat er staat, doet het per definitie pijn om er afscheid van te nemen. Ja, zonde. Nou ja, frustratie. Het gaat er allemaal uit, kei mooi. Ja. Maar het zit er weer op. Hoeveel uren zitten erin? 3 maanden. En dan nu in één keer weg? Weg. Ja, maar het is niet weg. Het gevoel blijft. Kei mooi. Dat is mooi, hè? Sommige wagenbouwers die wilden er liever niet bij zijn. Die vinden het gewoon te pijnlijk om te zien hoe dat maandenlange werk wordt afgebroken. Tim Schaap, is het nog steeds relatief rustig? Ja hoor, zeker. Het gaat vrij soepel. Behalve in op de A1 nu eventjes Amersfoort richting Hengelo. Bij knooppunt Beekberg gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven, maar desondanks blijft het daar nog even druk. Vanaf Hoenderlo 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En verder is het vooral opvallend dat in het zuiden van het land bijna geen file staan. En dat komt ook vanwege de voorjaarsvakantie. Without a Face van Billy Idol. Het is bijna 7 minuten voor 8. In de media, politiek, de cultuursector, sport, de muziekindustrie, uit heel veel sectoren komen verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Bij 4Light, dat is een psycholoogpraktijk waar ze plegers van grensoverschrijdend gedrag behandelen, merken ze dat steeds meer mensen zich melden. Verslaggever Youssef Abjai mocht aansluiten bij een behandeling. Je hebt net hier een symbool neergelegd. In deze GGZ-instelling in Amsterdam worden plegers van grensoverschrijdend gedrag behandeld. Waar staat het voor? En ik zit hier bij een

Dus ja, mensen vertelden me wel dat ze een koffertje in de gang hebben staan. Een vrouw bijvoorbeeld zei dat ze binnen 2 minuten zou kunnen vertrekken als het nodig is. De auto staat voor de deur, volle tank benzine. Aan de andere kant hoor je ook wel weer mensen zeggen dat die troepopbouw alleen maar een onderdeel is van een naar psychologisch spelletje. Om het leger en de bevolking bang te maken. En voor een deel lukt dat dus ook. Zijn verslaggever Roel Pauw in Kharkiv is hij. Marten Kruijf, voormalig commandant landstrijdkrachten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bij Kupiansk in de buurt van Kharkiv hebben zich dus heel veel militairen verzameld. Oekraïne denkt dat die grote aanval op handen kan zijn. Wat denkt u? Nou ja, wat de Russen natuurlijk doen is deze hele winter gebruiken om te gaan plannen hoe ze offensief kunnen gaan worden. En dat kun je eigenlijk doen op twee manieren. Waar ze nu zitten hebben ze ongeveer 40.000 mannen bij elkaar, 4 divisies. Dat is meer dan het Duitse leger en het Nederlands leger bij elkaar, dus dat is veel. En daarmee kun je 2 dingen doen eigenlijk. Je kunt of naar het zuiden, dan praat je over Luhansk en Donetsk, of je kunt naar het noorden en dan praat je over Kupiansk en Kharkiv. En dan is Kharkiv best een hele grote prijs, want het is de tweede stad van Oekraïne, maar ook een stad die in de Tweede Wereldoorlog ontzettend hard om is gevochten met 3 grote veldslagen. En de mensen in Kharkiv hebben ook de bijnaam de helden van Kharkiv. Dus de symboliek speelt ook nog een keer een rol hierbij. En is het dus waarschijnlijk dat ze het gaan doen? Ja, dat weet je nooit, want die troepenmacht, dat ziet iedereen. Ook Oekraïne ziet dat, ook de Verenigde Staten ziet dat. Dus de vraag is, wat ga je daarmee doen? En als je daar, als je echt in de aanval wilt gaan, dan moet je 2 dingen doen. Je moet door al die linies heen breken die de Oekraïne nu heeft gegraven. Hè, dus ook de loopgraven en de mijnenvelden en de tankgrachten. En als je daar doorheen bent, dan moet je nog een keer offensief worden en heel veel trein gaan winnen. En ja, als je dat statisch doet, dus waar ze nu staan met de loopgraven en de kanonnen, is dat vrij simpel. Maar op het moment dat een groot leger moet gaan bewegen, wordt altijd ontzettend moeilijk. Je logistiek wordt moeilijk. Ze hebben heel weinig ervaring, omdat veel officieren zijn natuurlijk niet meer inzetbaar na de oorlog. Dus je kunt wel een hele grote troepenmacht hebben, maar om als grote troepenmacht efficiënt in te zetten, dat is een heel ander verhaal. Ja, de slagkracht, dat is maar de vraag of ze die hebben. Ja, precies. Ze hebben wel de massa, maar ook de kwaliteit. Ja, dat weten we niet. U heeft het al over wat Oekraïne nu heeft, de loopgraven, de mijnenvelden. Is dat waar Oekraïne op gaat inzetten of zou ze nog meer kunnen doen, willen doen? Nee, wat ze zouden doen is natuurlijk zoveel mogelijk Russen stoppen in die mijnenvelden en in die loopgraven. Maar ze zullen ook hun eigen reserves achter de hand hebben. Dus ook zeg maar hun tanks, hun panzervoertuigen, hun artillerie op hun plek hebben. Dat ze kunnen kiezen waar gaan de Russen heen. Gaan ze naar het noorden, gaan ze naar Kharkiv of gaan ze naar het zuiden, naar Luhansk. En dan zullen ze goed hebben uitgerekend hoeveel dagen ze nodig hebben om hun eigen reserves ook naar die plek te kunnen brengen om dan weer een tegenoffensief te gaan starten. Kijk, het klinkt raar, want je praat over mensenlevens, maar dit is wel het operationele schaakspel wat we nu zien aan die frontlijn in Oekraïne. Dat betekent dus voor de Oekraïners een enorme puzzel met mogelijk grote gevolgen. Ja, klopt. En ze hebben één voordeel. Die hele frontlijn is in een soort halve cirkel. Zij zitten aan de binnenkant daarvan. Dus ze kunnen relatief snel naar het noorden of naar het zuiden rijden. De Russen moeten altijd buitenom. Maar dat is het. Ze hebben veel minder massa. Maar ze kennen wel het terrein. Ze kunnen het voorbereiden. En de vraag is eigenlijk of de massa van de Russen kan gaan opwegen tegen de kwaliteit en de treinkennis van Oekraïne. Ja, en dat weten we pas de komende weken en maanden. Dit gaat ook niet morgen gebeuren. Dit gaat er echt weken en maanden duren. Ja, en dat de Russen nu voor Kupiansk, daar bij Kharkiv, kiezen, is dat iets wat de Oekraïners al wel hadden verwacht of hadden ze eigenlijk meer ingezet op andere plekken? Nee, het is wel logisch dat ze dat doen. Tot nu zagen wij de gevechten eigenlijk meer naar het zuiden, hè, bij Bakhmut en Avdiivka. Maar dat kan ook een soort afleiding zijn. Kharkiv is wel een hoofdprijs. En het terrein tussen de frontlijn en Kharkiv is eigenlijk heel gunstig terrein als je door die linies heen bent om met tanks en panzervoertuigen op te gaan treden. Dus dat is voor een aanvaller wel gunstig terrein. Er zijn weinig dorpen, weinig bossen, weinig rivieren. Dus dan kun je tempo maken. Wat dat betreft is het ook qua terrein wel logisch dat je richting Kharkiv gaat. Dank u wel, Marten Kruijf, voormalig commandant landstrijdkrachten. Het is bijna 8:13. In Indonesië konden vandaag meer dan 200 miljoen mensen naar de stembus. Verdeeld over 3 tijdzones en duizenden eilanden werd er gestemd. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi, Mustafa, ja, de stembureaus zijn inmiddels gesloten, hè? Dus zijn ze met het tellen begonnen? Op sommige plekken wel. De stemtent waar ik voor sta, het is niet echt een lokaal, het is echt gewoon een tent. Daar zijn ze nog niet begonnen, maar ze zijn allemaal weer terug op hun plek. En ja, kunnen elk moment beginnen met het tellen. Dat is een beetje verbazingwekkend, want ik dacht namelijk dat ze gewoon meteen na het dichtgaan van de stembussen zouden beginnen. Dat was een ruim uur geleden dat die dichtgingen. Maar ze hadden nog wat andere dingen te doen, vertelden ze me toen die stembussen dichtgingen. Over een minuutje of vier gaat de stembus dicht. En een van de medewerkers legt eventjes uit wat er dan gaat gebeuren. Ze gaan dus dicht en dan gaan ze eventjes rusten. Sommigen die naar de moskee moeten, die doen dat. Ik ben moslim. We are going to pray. Daarna komen ze terug en dan begint de telling. Lalu kita akan buka dari box president. Als ze terug zijn, de stembussen openen. Eerst de president en dan de provincie en dan de regionale stembus. And we are going to start one by one. En die gaan ze dan één voor één tellen. En dat doen ze hier hardop. Yes, with a speaker. Of course. Happy mangapa. Because in here we have kita bisa bilang saksi. Ja, er zijn hier officials, dus die moeten wel zien of het allemaal goed gaat. Jadi itu untuk transparansi. Yes, of course. Good. Ja, over een paar seconden, dan is het afgelopen. Hij pakt de speaker erbij. Oke ya, untuk Bapak Ibu pengawas TPS dan saksi yang kami hormati. Rapat perhitungan suara di TPS 9 telah selesai. Dan gaat hij lekker uitrusten. Dus ik wens hem eventjes een goed relaxmoment. En dan gaat hij zo meteen dus beginnen met de telling. Selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih kembali. En Mustafa, dus daar waar jij nu bent. Maar dus is dus over die duizenden eilanden gestemd. De hele grote operatie. Is er al een beeld of dat allemaal goed is gegaan? Ja, je zegt het al. Het is een ongelooflijk complexe uitdaging, logistieke uitdaging. 6.000 van de 18.000 eilanden in Indonesië zijn bewoond. En ja, sommige eilanden hebben een vulkaan erop, sommige een jungle. Dus er worden paden ingezet, er worden vliegtuigen ingezet, er worden bootjes ingezet om de stembussen naar allerlei verborgen dorpjes te brengen. Maar verbazingwekkend genoeg gaat die logistieke operatie eigenlijk bijna altijd goed. En verloopt die ook in ieder geval dit gedeelte heel eerlijk. Zoals er net al werd uitgelegd, het is transparant, zeg maar, de telling van de stemmen. Mensen moeten hun vinger dopen in inkt om ervoor te zorgen dat ze niet dubbel gaan stemmen. Dus dat verloopt altijd wel eerlijk. Het gaat meer om het proces ervoor, tijdens de campagne. Wat voor invloed belangrijke politici uitoefenen om de verkiezing hun kant uit te laten gaan. Dus er worden vaak stemmen gekocht. Er worden belangrijke mensen, corrupte mensen in lokale kiescommissies geplaatst om ervoor te zorgen dat een zekere kandidaat een betere kans maakt daar. En in dit geval was zelfs de president Joko Widodo ingezet als een soort campagneleider voor Prabowo Subianto. De man die de favoriet is om te winnen vandaag. Dat is eigenlijk Nardan. Presidenten die zijn eigenlijk neutraal. Maar in dit geval voerde hij campagne voor hem. En dat was toch eigenlijk niet echt de bedoeling. Dus ja, Indonesië wordt gezien als een lichtpuntje qua democratie in Zuidoost-Azië. Maar ze hebben echt zeker nog wel wat stappen te zetten. En wanneer kun jij echt melden wie er gewonnen heeft? Ik kan over een uur ongeveer zeggen wat de exit poll is. Hoe betrouwbaar die is, dat valt te bezien. Later op de dag dan krijgen we een fast count te horen. Dat is dus eigenlijk een soort sample, een proefsom van wat de uitslag is. De echte telling is morgen voorbij. Ze zijn net begonnen. Voor mij is ongeveer 0,01 of 0,03% van alle stemmen geteld. Ze hebben nog wel eventjes te gaan. Dank je. Ja, zeker. Correspondent Mustafa Maghadi. Steeds meer kinderen krijgen kinkhoest en worden daar dan ook flink ziek van, schrijft het AD. Vooral het aantal pasgeboren baby's dat ernstig ziek wordt door kinkhoest neemt snel toe, schrijft het AD. Vooral in gebieden met een lage vaccinatiegraad, zoals de Bible Belt, komt dat veel voor. Het RIVM noemt de uitbraak zorgelijk en adviseert dan ook als je hoest of snottert dat je uit de buurt moet blijven van hoogzwangere vrouwen en pasgeboren baby's. In de Rotterdamse garagebox, waar 2 weken geleden een verwoestende explosie was, zat een cocaïnewasserij, meldt de Telegraaf. Volgens bronnen werd op de plek cocaïne met een chemisch proces gewassen, zoals het heet. Tussen de brokstukken vond de recherche vaten aceton en zoutzuur. Wordt gebruikt bij het uitwassen van cocaïne. ING geeft geen gehoor aan de klimaateisen die Milieudefensie recent aan de bank stelde, schrijft het Financiële Dagblad. Het is nu te definitief om nu al afscheid te nemen van fossiele klanten, zegt de bestuursvoorzitter van ING in het FD. Milieudefensie ontvangt vandaag de officiële reactie van de bank. De krant heeft die dus nu al kunnen inzien. De Church of England heeft in een statement gezegd dat de manier waarop Israël de oorlog in Gaza voert moreel niet kan worden gerechtvaardigd. Dat lezen we bij Al Jazeera. Met een naderend grondoffensief in Rafah roepen we op tot een onmiddellijk staakt het vuren, staat er in het statement. Ook wordt Hamas opgeroepen om te stoppen met hun raketaanvallen op Israël en om de gijzelaars onmiddellijk vrij te laten. In Amerika is de minister van Binnenlandse Veiligheid afgezet, schrijft de New York Times. Een nipte meerderheid van het Huis van Afgevaardigden vindt dat Alejandro Mayorkas te weinig heeft gedaan om het aantal migranten die vanuit Mexico de grens oversteken tegen te houden. Als de Senaat ook instemt, zou het de eerste keer zijn in de geschiedenis van de VN dat een zittend lid van het kabinet wordt afgezet. Maar die kans is overigens niet heel erg groot. Bij de ANWB Tim Schaap. Ik heb nieuws over de A7 vanaf de Duitse grens naar Groningen. Bij Westerbroek gebeurde een ongeluk met 2 personenauto's... en de weg was eerst volledig afgesloten. Nu is de rechterrijstrook weer open. Hou wel rekening met een half uur vertraging. De file begint bij afrit Sappemeer. Verder naar een ongeluk op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Bij Zaanstad-Zuid is 1 rijstrook afgesloten. Momenteel veel vertraging, 8 kilometer file en 50 minuten langzaam rijden. ABN AMRO heeft een topjaar achter de rug. Dat is geen verrassing. Eerder waren er bij Rabobank en ING ook al hoge winsten, dankzij de hoge rente. Maar ABN AMRO heeft in tegenstelling tot die banken niet het allerbeste jaar in tijden achter de rug. Nick Wouters van de economieredactie. Bleef het bij ABN AMRO een beetje achter? Heel klein beetje. Als je heel kritisch bent, dan ze hadden in 2017 nog een hogere winst. Ze hebben 2,7 miljard euro winst gemaakt in een jaar. Dat is gewoon echt een heel goed jaar voor ABN. Maar je ziet de laatste maanden dat de kosten aan het oplopen zijn. Ze huren meer mensen in voor de digitalisering van de bank. Dat is nog altijd nodig, zegt de topman Robert Zwaak daarover. We moeten onze diensten digitaliseren. Daar hebben we kennis voor nodig, daar hebben we mensen voor nodig. En daarom zijn ze nog aan kosten meer kwijt dan in vergelijking met andere banken bijvoorbeeld. Maar goed, ze hebben dus wel winst gehaald. Ja, ze hebben wel winst gehaald, 2,7 miljard. En daarvan gaan ze een deel uitkeren aan de aandeelhouders. Of althans, ze gaan eigen aandelen opkopen. 500 miljoen euro trekken ze daarvoor uit. Dat is weer goed voor de beurskoers en dus weer goed voor de aandeelhouders. Is natuurlijk ook wel kritiek op die hoge winsten bij de banken. Van, kan het niet een tandje minder? Als ik naar mijn betaalrekening kijk, dan moet ik ook extra betalen. Terwijl die winsten zo oplopen, kunnen de banken daar niet iets aan doen? Ik lag het net voor aan de topman. En hij heeft daar natuurlijk wel een verhaal bij. Ik snap dat signaal heel erg goed. En ik denk dat het belangrijk is dat we ook kijken niet alleen naar de afgelopen kwartalen. Ik denk dat we zeker moeten kijken naar de afgelopen jaren van de winsten van banken. En de afgelopen jaren zijn die winsten van banken echt wel achtergebleven. En een van de redenen was op dat moment die extreem lage en op een gegeven moment zelfs negatieve rente. Die we 8 jaar lang bijvoorbeeld niet hebben doorgerekend aan gewone spaarders. Die winstgevendheid op de langere termijn is belangrijk. Is belangrijk voor alle belanghebbenden in zo'n bank. Enerzijds dat banken in staat zijn om de economie blijven te kunnen stimuleren met kredietverlening. We zullen buffers op moeten bouwen voor de tijden dat het minder goed gaat. Ik denk dat we allemaal nog weten de belangrijke rol die banken hebben gespeeld in zo'n COVID-periode. Ja, natuurlijk wil je als een van de stakeholders investeerders ook een redelijk rendement kunnen uitkeren op lange termijn. Dus al die belangen, die moeten wij in afweging nemen. Hij zegt ook, we hebben het geld nodig om te verduurzamen, om onze klanten aan te sporen te verduurzamen. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat ze vandaag bij het ABN AMRO tennistoernooi 600 ondernemers ontvangen en daar in gesprek gaan over hoe kun je nog meer gaan doen om sneller te verduurzamen. Daar hebben we ook allemaal geld voor nodig. Bijvoorbeeld ook om rentekortingen te geven. geven aan mensen die hun huis isoleren. Daar nemen we dan een beetje pijn voor bij de bank. En daarvoor zijn deze winsten nodig. Overigens is hij nog best positief ook over dit jaar. Want hij zegt dat de renteinkomsten dit jaar ongeveer net zo hoog zullen zijn als afgelopen jaar. Dus het worden nog niet magere tijden bij de bank. Nee, terwijl ze zijn natuurlijk ook afhankelijk wel van hoe de Nederlandse economie draait. Die zit nog steeds in de kleine recessies, maar daar hebben ze dus geen last van. Niet heel veel, nee. Ze merken wel dat het ietsjes drukker wordt bij de afdeling die mensen helpt. Die ondernemers helpt die in problemen zitten. Of die daar de dossiers van krijgt en achter dat geld aan moet. Maar hij is redelijk positief over de economie en de verwachtingen voor dit jaar. Faillissementen zijn licht stijgend. We zien een wat beperktere instroom. Maar we zien wel degelijk een instroom in bijzonder beheer. Maar ook dat is nog beperkt, maar het is wel een stijging. Als je dat afzet tegen de economische indicatoren voor de Nederlandse markt, dan verwachten wij zelf een wat beperkte groei nog steeds in 2024. Dus dat is, dan moet je denken aan een procent groei. Inflatie wat toch wel wat aan de dalende kant is. En een werkloosheid die nog steeds vrij laag blijft. We verwachten op dit moment dat rond de 4% zal zijn. Dat is nog redelijk positief over de Nederlandse economie. Waar we overigens ook meer over horen deze ochtend. Want CBS maakt om 9:30 de groeicijfers van de Nederlandse economie bekend. En ook of we nog in een recessie, ook al is het een kleine recessie, zitten. Of dat die nu voorbij is. Als we kijken naar ABN AMRO. Die winst, daarvan profiteert de staat, oftewel wij allemaal, toch ook nog wel een beetje ja, mee, hè? Daar pikken we ook nog wat van mee, wel steeds minder. Want de staat is die aandelen aan het verkopen, had zo'n 50%. En afgelopen jaar is dat verder afgebouwd naar zo'n 40% nog van de aandelen die ze hebben. Maar de uitgang wordt opgezocht, hè, dus op termijn wil de staat ook ABN AMRO weer loslaten. Nou, ik vroeg natuurlijk aan Zwaar, je kijkt ongetwijfeld met belangstelling naar de formatie, want het is natuurlijk van belang wat daar uitkomt. Heeft u nog een wens daarvoor? Ik wens ons allemaal dat wij een stabiele regering krijgen binnen een bepaalde termijn, zodat de grote thema's die er voor Nederland liggen aangepakt kunnen worden. Gelooft u daar nog in? Ik ben een optimist en ik blijf een optimist. Niet hele grote wensen heeft hij. Hij wil gewoon een stabiele regering en hij ziet ook wel dat het ongetwijfeld heel moeilijk gaat worden. En sowieso, er is geld nodig, hè, bij het nieuwe kabinet. Dus het verder verkopen van die aandelen van ABN AMRO is een makkelijke manier om weer wat miljarden binnen te krijgen. Het is een eenmalige meevaller. Je bent dan die winsten kwijt die je van ABN AMRO meesnoept. Maar op termijn gaat dat wel gebeuren. Nick, dankjewel. Maybe I'm not some chosen one. Damn it, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns. The warmer days are on the run. And I hate that I'm stuck right in between. I turn my gray skies blue. Just trying to be like. Come to save a mess. You sold those inside my chest and found a way to soak up all the stains. Got all my anger bottled up. A drop away to fill that cup. But anymore and I might go insane. Oh, I'll turn my gray skies blue. Just trying to be like. Going. Embor met Good To Be. Over ruim een uur hebben we Stam.nl. Vandaag met Carl-Johan de Zwart. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. De stelling is, het is goed dat de salderingsregeling voor zonnepanelen voorlopig blijft bestaan. Ja, zonnepaneelbezitters haalden gisteren natuurlijk toch wel een beetje opgelucht adem. Want die salderingsregeling blijft dus voorlopig bestaan. De Eerste Kamer stemde tegen het kabinetsplan om die regeling af te schaffen, of af te bouwen eigenlijk, vanaf 2025. Was voor veel mensen natuurlijk aanvankelijk de stimulans, hè, om die dingen aan te schaffen. Een behoorlijke investering. En die regeling leek een beetje aan zijn eigen succes ten onder te gaan, want demissionair minister Jetten noemt die regel inmiddels, die regeling, te duur, oneerlijk, contraproductief voor de energietransitie. En energiebedrijven zinnen nu al ook op terugleverboetes, terecht of niet, dat is de vraag. Die regeling houdt natuurlijk in, hè, dat bezitters van zonnepanelen die stroom die ze op zonnige momenten opwekken en aan het net leveren mogen wegstrepen tegen de stroom die ze dan weer afnemen in donkere en koude en eigenlijk ook duurdere tijden. Nou, kost het Rijk 700 miljoen euro aan misgelopen energiebelasting per jaar, dus dat is flink. Ik wil heel graag van u weten vanochtend of u zonnepanelen heeft. Waar gaat het u om? Om het klimaat of de portemonnee? En haalde u gisteren ook opgelucht adem? Of heeft u juist geen zonnepanelen? En vindt u het oneerlijk dat die salderingsregeling blijft bestaan? Want daar betalen we met z'n allen voor eigenlijk natuurlijk. U kunt bellen 0800-1101 of reageren via stand.nl. Ster. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Net als veel andere banken heeft ook ABN AMRO afgelopen jaar een flinke winst geboekt. De 2,7 miljard euro winst die de bank heeft gemaakt is de hoogste in jaren. Een 500 miljoen van de winst steekt ABN in eigen aandelen. Zo wordt de koers van het aandeel opgedreven, waar de aandeelhouders dus van profiteren. Bij een Russische luchtaanval op een Oekraïns ziekenhuis en een flat zijn 3 doden gevallen, meldt Oekraïne. 100 patiënten die in het getroffen ziekenhuis lagen zijn elders ondergebracht. 1 van de doden is een kind. Vanaf 9:15 bespreekt de Tweede Kamer het eindverslag van informateur Plasterk. Die ziet nog heil in een meerderheidscoalitie van PVV, VVD, NSC en BBB. Maar Omtzigt van NSC wil voorlopig niet meer aan de onderhandelingstafel zitten. De Kamer zal duidelijkheid willen over zijn vertrek uit onderhandelingen. De topman van de VN-organisatie voor humanitaire hulp vreest een slachting in Gaza als Israël een grondoffensief begint in Rafah. Hij waarschuwt dat er ruim 1 miljoen mensen in Rafah zitten nu en dat de hulp ernstig tekortschiet. Een invasie van Rafah zou catastrofaal zijn, waarschuwt de VN-topman. En de stembureaus in Indonesië zijn dicht, waarmee de eerste ronde van de presidentsverkiezingen erop zit. Later vandaag wordt een eerste prognose verwacht van de uitslag. Minister van Defensie Prabowo Subianto is de grote favoriet om de huidige president Joko Widodo na 10 jaar op te volgen. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, als ik naar buiten kijk, wat is het grijs? Ja, klopt. Het is grijs en dat blijft het de hele dag. Op veel plaatsen valt wat lichte regen of motregen. Soms is het ook even een tijdje droog. En ook dat weerbeeld houden we. Sterker nog, vanmiddag kan het zelfs wat harder regenen af en toe. Het is heel zacht voor de tijd van het jaar. Het is nu al 10 graden. Komt nog iets bij. Het wordt 11 graden in het noorden tot zo'n 13 graden in het zuiden van het land. Bij een matige zuidwestenwind. En blijft het een beetje zo de komende dagen? Het wordt zelfs nog wat zachter. Morgen worden 13 graden in het noorden tot lokaal zelfs 17 graden in Zuid-Nederland. En in de ochtend valt af en toe wat regen. Maar in de middag is het droog en kan in het zuiden de zon zelfs doorbreken. Dus dan zal het echt aanvoelen als lente. Vrijdag trekt weer wat regen over het land. Is het nog steeds zacht met gemiddeld zo'n 13 graden. Zaterdag wordt een grotendeels droge dag met zonneschijn. En zondag volgt weer wat regen. Johnny, dankjewel. En Tim, nog steeds relatief rustig? Ja hoor, zeker. Ook een zachte ochtendspits vandaag. 200 kilometer ongeveer. Dat heeft ook deels te maken omdat in het zuiden van het land men de voorjaarsvakantie viert. Dat scheelt veel in het aantal files. Ik heb goed nieuws over de A8. Zaanstad richting Amsterdam. Bij Zaanstad-Zuid is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Hou nog wel rekening met een half uur vertraging. Er staat nog 8 kilometer file. Hetzelfde verhaal op de A9. Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Raasdorp is de weg nu ook weer vrij. Nog 10 minuutjes file rijden. File begint nu bij knooppunt Velzen. De A16 valt nog wel op, Rotterdam richting Breda. Bij afrit Rotterdam-Feyenoord gebeurde een ongeluk. 1 rijstrook minder en daarom 20 minuten in de file staan. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Even aandacht allemaal. Even voor de natuurliefhebbers. Wisten jullie dat Owad ook wandel- en fietsvakanties heeft? Nee. De routes zijn echt prachtig. En alles wordt voor je geregeld. Ja. Kijk maar op owad.nl. Want Owad, dat zit goed. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Owad fietsvakantie. Je eigen fiets kan gewoon mee. Kijk op owad.nl. Hoi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van 800 euro. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Owad wandelvakantie met wandelbegeleider? Kijk op owad.nl. ING stopt niet met samenwerken met fossiele klanten en geeft daarmee geen gehoor aan de eisen van Milieudefensie. Dat liet de bank vandaag weten in een brief. Een kleine maand geleden kondigde de milieuorganisatie aan een rechtszaak te beginnen tegen ING vanwege de vele samenwerkingen van de bank met vervuilende bedrijven. Bestuursvoorzitter van ING, Steven van Rijswijk, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom kiest u ervoor om niet binnen een jaar te stoppen met samenwerken? Ja, kijk, laat ik vooropstellen dat Milieudefensie maakt zich zorgen om het klimaat. Dat doen wij natuurlijk ook. En Milieudefensie wil graag dat de wereld transiteert binnen de akkoorden van Parijs. En dat willen wij ook. Dus het gaat niet zozeer om de richting en de verschillende richting die we hebben tussen ING en Milieudefensie, maar het gaat wel om de invulling daarvan. En inderdaad, een van de punten die zij in hun brief, schrijven. Is dat ze willen dat wij als klant niet binnen een jaar een afdoende klimaatbeleid of klimaatplan hebben, dat we er al afscheid van nemen. En wij zeggen, ja, dat is definitief. Klanten hebben tijd nodig om die transitie door te gaan. Daarom, het is niet voor niets een transitie tot 2050. Dus we moeten goed kijken per klant hoe die plannen in elkaar zitten en of ze ook in staat zijn om te transiteren. Maar het gaat om plannen. Het is niet zo dat ze volgend jaar al aan al die eisen moeten voldoen. Plannen nee, kun je klopt, wel maken als bedrijf, toch? Zeker. Plannen kun je maken. Alleen wordt de vraag dan gesteld, dan moeten die plannen afdoende zijn. Nou ja, daar kun je natuurlijk over twisten. Hè? En waarom willen wij daar niet zo definitief over zijn? Omdat het voor een aantal klanten nog niet zo makkelijk is om die transitie door te maken. Het gaat om mensen die een warmtepomp moeten aanschaffen. Het gaat om de staalsector die andere ovens moet kopen. Het gaat om subsidies. Het gaat om het beprijzen van CO2. Dus er zitten nogal wat haken en ogen aan. Dus om dat eenduidig te zetten en zeggen, we zetten nu een streep onder al die klanten die dat niet aldoende hebben, daarvan zeggen, dat is tekort. We willen die richting opgaan. We hebben transitiepaden per sector, maar we moeten per klant kijken wat er is en wat mogelijk is. Maar wat Milieudefensie natuurlijk hiermee beoogde was, als een bank als ING, een grote bank met veel van dit soort klanten, zegt, jullie moeten een plan hebben en anders dan stoppen we de financiering, samenwerking, dan zit er veel meer druk achter. Ja, kijk, en dat begrijp ik goed. Hè? Dus het gaat er ook niet om dat wij die transitie willen aangaan. We zeggen, wij willen zeker die transitie aangaan. Sterker nog, wij hebben ons gecommitteerd aan Parijs en hebben onze meest CO2-intensieve sectoren al in kaart gebracht. En als er meer data is, doen we dat ook voor andere sectoren. We kijken met klanten naar een aantal plannen. Ik zal een voorbeeld geven. We hebben destijds in 2017 gezegd tegen klanten, tegen energieklanten, luister, als jullie energie opwekken, dan willen we graag dat dat uiteindelijk minder dan 5% van de totale opgewekte energie is per 2025. Wederom, je geeft een met Kodo is dat. Je geeft daarvoor tijd. Dus hebben we gezegd, we helpen u nu om te transiteren van kolen naar gas en van gas naar renewables. Heel veel klanten hebben gezegd, dat doen we. Sommige klanten hebben gezegd, dat doen we niet. En uiteindelijk zijn we met die klanten gestopt. En op die manier willen we ook in andere sectoren te werk gaan. Ja, dus u ziet meer in stimuleren dan in straffen. Zo kunt u het zeggen. Kijk, uiteindelijk zijn er heel veel bedrijven die willen ook transiteren. Het is alleen niet altijd mogelijk om dat snel te doen. Nieuwe technologieën komen eigenlijk in bepaalde pieken naar voren en dan wordt het weer even stabiel en dan komen ze weer naar voren. Overheidsbeleid is er eerst niet en komt er dan wel. Ja. Dus we zullen wat per situatie moeten bekijken. En als wij opeens zeggen, we stoppen overal mee, dat heeft geen enkele impact op het vergroenen van de samenleving. Maar wat Milieudefensie natuurlijk voor ogen heeft, zijn niet de bedrijven die eigenlijk wel willen, maar het nog moeilijk hebben. Wat ze voor ogen hebben, zijn de bedrijven die er een lippendienst aan bewijzen, maar die eigenlijk niks doen. Precies, en daarom heb ik ook gezegd, hè, dat ik denk dat zij niet zozeer verschillen over de richting waar we naartoe willen. Maar dat het meer gaat over de invulling en dat dat specifieke punten zijn waar we van mening verschillen. Nou, daar hebben we al lang een gesprek over. Ja. We hebben overigens heel constructieve gesprekken gehad de afgelopen jaren. En in de brief die wij nu terugsturen, duiden wij aan waar de verschillen liggen. En we blijven open uiteindelijk voor gesprekken met Milieudefensie. In december had ik u ook in de uitzending, toen ging het over het jaartal 2040. Het streven om dan wel echt gestopt te zijn met het financieren van bedrijven die met fossiele brandstoffen werken of in de fossiele industrie zitten. Dat blijft staan dus. Ja, dat blijft staan. Dus we zeggen eigenlijk, als je kijkt naar Parijs, en dat is gebaseerd op wetenschap, en die wetenschap die per sector zet die een pad uit. En het pad voor wat ze noemen upstream olie en gas, hè, dat zijn de olie- en gasvelden. Daarvan hebben ze gezegd, ja, die moet je geleidelijk uitfaseren. Nou, wij hebben op basis van die klimaatwetenschap gezegd, die financiering stoppen wij per 2040. Niet alleen maar dan, maar wat we doen is dat we al tot in 2030 hebben we die financiering voor die upstream olie- en gasbedrijven, ja, met 35% afgebouwd. En dus gaan we dat ook geleidelijk doen, precies in lijn met Parijs. Die brief van vandaag betekent dus wel dat er een rechtszaak komt van Milieudefensie. Kijk, die brief is gewoon een antwoord op de brief, ja, die zij ons sturen. Zij zeggen in hun brief dat ze ons aansprakelijk stellen. Zij hebben daar drie elementen in gezet. Eén, wij vinden dat jullie het Parijsakkoord moeten honoreren. Wij hebben gezegd, wij hebben ons al gecommitteerd aan Parijs. En we hebben al sectoren waar we die paden mee sturen. Twee, wij willen graag dat jullie in lijn met het klimaatakkoord ongeveer 50% minder uitstoot hebben per 2030. Daarvan zeggen we begrijpen dat dat inderdaad de afspraak is. En dat is Parijs. Alleen voor banken is die methodiek niet relevant, omdat wij op een iets andere manier moeten rekenen. Maar wederom, wij zijn in lijn met Parijs. En ten derde hebben we het in het gehad over de afbouw van de exposure naar klanten of de relatie met klanten als ze niet binnen een jaar het goede plan hebben. Ja, daarvan hebben we gezegd, dat ligt iets ingewikkelder, dat is niet definitief. En dat is ons antwoord. En nu is het aan Milieudefensie wat ze daarmee doen. En wij zijn, zoals we altijd zijn, open voor gesprekken. En als Milieudefensie uiteindelijk kiest om dit naar de rechtbank te zetten om een uitspraak van de rechter te krijgen, ja, dan vinden wij dat prima. Wordt vervolgd, ongetwijfeld. Dank u wel, bestuursvoorzitter van ING, Steven van Rijswijk. Het aantal pasgeboren baby's dat ernstig ziek wordt van kinkhoest neemt sterk toe. Het RIVM maakt zich zorgen en komt met een oproep. Als je hoest of snottert, blijf dan uit de buurt van baby's en hoogzwangeren. Tjalling Leenstra is hoofdlandelijke coördinatie infectieziektebestrijding van het RIVM. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op jullie eigen dashboard is te zien dat vorig jaar januari er 10 meldingen waren van kinkhoest. Deze januari 248. Wat zegt u dat? Dat klopt. Nou, dat er een flinke toename is van kinkhoest. Het circuleert in de populatie. Maar met name die toename bij jonge kinderen en vooral de pasgeborenen baart ons zorgen. Want kinkhoest kan zich ernstig uiten bij deze jonge kinderen. En we zien ook dat 50% of de helft van de kinderen ook opgenomen moet worden. Met wat voor klachten? Wat overkomt ze? Ja, kinderen kunnen hoestaanvallen krijgen. Dat leidt ertoe dat ze uitgeput raken en minder goed kunnen drinken. En soms is het ook zo dat baby's stoppen met ademen. En dat leidt natuurlijk tot zuurstoftekort en kan hersenbeschadigingen opleveren. En in een gewoon jaar overlijden ook wel af en toe één of twee kinderen. Ja. U waarschuwt ook dat het komt doordat er eigenlijk te weinig wordt gevaccineerd, hè? Nou, over het algemeen is de vaccinatiegraad in Nederland goed. Maar we zien inderdaad dat de meeste meldingen komen uit gebieden waar we weten dat de vaccinatiegraad laag ligt. Hè. Dat is met name de Bible Belt. En dat gaat dan om de vaccinatie die de kinderen vanaf 2 maanden zelf kunnen krijgen. Maar we zien ook voor de tussenliggende periode, dus geboorte en dat kinderen zelf gevaccineerd worden, vaccineren we ook zwangere vrouwen vanaf 20 weken in de zwangerschap. En dat vanaf van de meldingen ongeveer 90% niet beschermd is door vaccinatie. Ja, u zegt het komt voornamelijk voor in de Bible Belt. Toch hoor je ook over andere groepen in de samenleving die zo langzamerhand minder die vaccinaties laat geven aan hun kinderen. Speelt het daar ook nog? Die precieze gegevens hebben we op dit moment niet. We zien het dus voornamelijk, behalve dat van de meldingen 90% maar gevaccineerd is. Hè. Dus dat vaccinatie goed beschermt en dat niet vaccineren een risico vormt. En dat is denk ik over het algemeen. Ja, en dat het nu dan rondgaat, dat heeft dus mensen die niet gevaccineerd zijn, die lopen een veel grotere kans. En doordat het nu eenmaal in die groep echt goed rondgaat, hebben we veel meer van dit soort gevallen nu. Ja, kijk, de bacterie die kan ook bij volwassenen rondgaan. We hebben eigenlijk de afgelopen jaren weinig kinkhoest gehad. Dat heeft te maken met de coronamaatregelen. Dat heeft ertoe geleid dat we minder contact met elkaar hadden en dat de bacterie minder kans heeft gehad om rond te gaan. Het gevolg daarvan is dat de afweer die we allemaal hebben wat minder goed op peil gehouden is. En dan circuleert nu die bacterie meer dan in de jaren daarvoor. Maar vaccinatie beschermt tegen ziekte. En als je niet gevaccineerd bent, dan kunnen met name jonge kinderen daar ernstig ziek van worden. Ja. Met name ook die vaccinatie in de zwangerschap beschermt die allerkwetsbaarste kinderen goed. Maar betekent dit ook dat we voor volgend jaar bij wijze van spreken een nog hoger aantal kunnen verwachten? Nou, dat kijk, als het dit jaar rondgaat, dan bouwen we met z'n allen weer flink wat afweer op. We weten dat kinkhoest op en neer gaat. Dat is meestal 2 à 4 jaar zie je een piek. De verwachting is dat als het dit jaar rond is gaan, dat het dan volgend jaar wat minder zal zijn. Maar het gaat met name om nu, om die kwetsbare kinderen te beschermen. En dus niet in de buurt komen als je hoest of verkouden bent uit voorzorg alleen al. Hartelijk dank, ja. Tjalling Leenstra, hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. Het is een belangrijke dag voor Quincy Promes, lezen we in onder meer Trouw. De Oud-Oranje International die hoort vandaag namelijk of hij wordt veroordeeld voor de import van zo'n 1400 kilo cocaïne. Hij had volgens het OM een sturende rol bij de smokkel van 2 partijen cocaïne die in 2020 de haven van Antwerpen binnenkwamen. Promes die speelt nu bij Spartak Moskou en kan alleen worden opgepakt als hij voet op Nederlandse bodem zet of naar landen gaat waarmee Nederland een uitleveringsverdrag heeft. Hij is ook bezig trouwens om Russisch staatsburger te worden, schrijft Trouw. En lukt dat, dan is Promes uit handen van justitie, want Rusland levert geen onderdanen uit. De Zambiaanse Rachel Kundanai mag zich de duurste voetbalster in de geschiedenis noemen. Kundanai die verruilt Madrid's CFF voor BFC en de Amerikaanse club die betaalt daar €735.000 voor. Dat is veel meer dan het transferrecord dat Chelsea in januari vestigde. Toen legde het €450.000 neer voor de Colombiaanse Mayra Ramirez. Er is nog een record dat Kundanai wil verbreken. Zo blijkt op de socials van de club uit Californië. Hello everyone, my name is Rachel Kundanai and I'm super excited to join BFC. This is the opportunity I've been looking for and hopefully I'll have a great time with the team and we break so many records together. Ze wil nog veel meer records met de club breken. Het is trouwens wel ongelooflijk het verschil tussen de mannen en de vrouwen. Ja. Het is werkelijk die bedrijf. Irene Schouten maakt het seizoen af op haar oude schaatsen, terwijl materiaalkenners haar adviseren om over te stappen op nieuwe exemplaren. In december won ze dan wel 3 afstanden op het NK op de nieuwe schaatsen. Maar toch trekt ze dit WK afstanden in Calgary weer haar oude paard aan. Het is een stukje geschiedenis, zegt Schout in het AD. Op haar oude schaatsen behaalde ze 3 Olympische titels, werd ze wereldkampioen allround, wereldkampioen op de 5000 meter en won ze marathons en massastarts. Het is een wat een gehannes met het materiaal, maar ik ga ermee knallen op het WK, zegt ze in de krant. En een wereldgoal in het Engelse voetbal. Vleugelaanvaller Jadon Philogene van Hull City die maakte gisteravond in het duel met Rotherham United de gelijkmaker. En niet zomaar één, namelijk achter zijn standbeen langs. En dat klonk zo op de Engelse televisie. Philogene in the penalty area, twisting and turning. He tries to flick it towards goal. What a goal! What a goal by Jadon Philogene! His back heel was special at the MKM, but my goodness me! Rabbit from the Hat, de konijn uit de hoed. Ik wist niet dat ze in Engeland ook hadden. Ja, en de konijn uit de hoge hoed. Precies. In Engeland wist ik dat niet. En dan hebben ze dat ook. Heel erg leuk. Op X wordt overigens opgeroepen om het doelpunt te nomineren... ook voor de Puskas Award. Dat is de prijs van de FIFA voor het mooiste doelpunt van het jaar. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een vrij gemoedelijke ochtendspits deze ochtend. Nog wel problemen op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij Rotterdam Charloes is er gebeurd een ongeluk en de parallelrijbaan is dicht. Je hebt er dus 2 rijstroken minder. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf Rotterdam IJsselmonde. En de A16 heb ik dan weer goed nieuws over richting Breda vanuit Rotterdam. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord nog wel 20 minuten file. Maar er gebeurde een ongeluk en de weg is weer helemaal vrij. Tough decision. Your Girl van Naomi. Na meer dan 20 jaar heeft Tini Cox gisteren afscheid genomen van de Eerste Kamer. Hij was senator namens de SP en sinds 2019 de Nestor, oftewel het langzittende lid van die Eerste Kamer. Meneer Cox, goedemorgen. Goedemorgen. Het is uw eerste dag van het pensioen, hè? Met welk gevoel wakker geworden? Het is toch wat, ja. Ik mocht uitslapen, maar voor jullie ben ik toch weer op tijd opgestaan. Heel fijn. Ik zie dat het buiten een beetje grijs is, maar morgen wordt het lente, dus... Mijn nieuwe leven begint nu. Ja, 20 jaar in de Eerste Kamer. Veel veranderd sinds die tijd? Ja, het vreemde is eigenlijk aan ons parlementaire stelsel is weinig veranderd. Daar hadden we best wel iets aan kunnen verbeteren. Ik ben blij dat we iets als het collectief referendum nu in de Eerste Kamer hebben goedgekeurd. Dus ik hoop dat er nou in de tweede ronde door Tweede en Eerste Kamer wordt geaccordeerd. Maar voor de rest hebben we eigenlijk alles maar een beetje gelaten zoals het is. Dat vind ik een beetje zwak. Maar je ziet natuurlijk wel dat de politiek als zodanig dat aan grote veranderingen onderhevig is. En dat is iets waar ik ben altijd erg optimistisch en dat wil ik ook graag blijven. Maar ik vind dat we een beetje serieus om zouden moeten gaan met onze democratie, met onze parlementaire democratie. En dat betekent dat politieke partijen zich niet altijd bezig moeten houden met de volgende verkiezingen. Krijg je dan meer stemmen of minder stemmen? En ik vind ook dat kiezers er niet zo'n potje van moeten maken van... Ik zie toch niet iets zitten bij de partij waar ik vorige week op stemde. Dus volgende week ga ik weer op een andere partij stemmen. Dat democratie, dat hebben we 100 jaar in Nederland. Dat gaat met horten en stoten. Maar als we het kwijtraken, dan zitten we echt in grote problemen. En ik vind dus dat, nog een keer, verkozenen, partijen, dat die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar ook kiezers, dat mag ik denk na 20 jaar in mijn bescheidenheid zeggen, dat kiezers ook democratie meer serieus zouden moeten beoordelen dan we nu af en toe doen. Ja, dus u maakt zich zorgen over die enorme schommelingen. Ja, het is als we zouden accepteren dat we zeggen, ach, mensen gaan wel of niet stemmen, dan maken ze zelf wel uit. Als we dat zouden zeggen met de belastingplicht of met de leerplicht, zou iedere ouder, iedere burger die zou zeggen, ja, dat is natuurlijk flauwekul. Iedereen moet belasting betalen en voor iedereen geldt de leerplicht. Hoezo niet dan voor de deelnemer aan de politiek? En hoe kan het dat je... Ik zag in de opiniepeiling van gisteren dat Pieter Omtzigt, mijn goede vriend Pieter Omtzigt, nu te horen krijgt dat hij de helft van zijn electoraat alweer kwijt is. Dan denk ik, hoe kan dat toch? Hoe kan dat dat mensen van de ene op de andere dag besluiten van, oh ja, nou, wat er nu gebeurt, dat is niet de keuze die ik wil hebben. Dan ga ik er op een andere partij zitten. Dus we zijn hier niet bij een supermarkt. We zijn bezig met de democratie. En dan zouden we misschien toch onze kiezers, die zouden iets minder moet je zeggen, zich te verwend voelen. En gewoon werk zouden moeten maken van, oké. Hoe moeten wij de democratie in Nederland organiseren? En dat betekent niet dat je om de anderste dag weer eens een andere partij gaat kiezen. En als het niet bevalt, nou, dan ga je weer iets doen. Dat is voor kleine kinderen, maar niet voor volwassen mensen. Nee, die enorme onrust heeft natuurlijk inderdaad gevolgen voor de samenstelling van Eerste Kamer, Tweede Kamer. Ja. Maar heeft ook heel grote gevolgen gehad voor uw partij, voor de SP. Want u bent klein begonnen, werd op een gegeven moment heel groot en bent inmiddels toch wel weer, nou, ik zou zeggen, klein. Ja, dat is het gevolg van democratisch stemmen. Daar moet iedereen zich in voegen. Je kan niet alleen maar blij zijn als je verkiezingen wint en treurig als je verkiezingen verliest. Maar het zijn wel de consequenties. Er is ook niks, daar is niks mis mee. Ik snap dat u zegt van de kiezer moet zich dat goed bedenken. Maar wat kan de SP, wat kunt u als politici daaraan doen? Ik vind dat politieke partijen, en dat geldt voor mij en voor elke politicus in Nederland, dat we ons veel meer bezig zouden moeten houden met de consequenties. Als je gekozen wordt, nou, dan moet je gaan doen wat je beloofd hebt. Dat zet je verkiezingsprogramma, dan maak je afspraken ook met andere partijen over. En dan ga je daar heel veel je best voor doen.

The Indian met Stay. Reactie. Aan de redactie. Ja, we hadden het zojuist nog over. Israëlische families van gegijzelden die naar Den Haag komen. Zij willen dat het internationaal strafhof actie onderneemt tegen Hamas. Met Geert-Jan Knoops, advocaat bij het internationaal strafhof, besprak jij wat deze mensen kunnen bereiken. En Stan had er nog wel een paar vragen over. Zo merkte hij op dat er meerdere keren tijdens het gesprek werd aangegeven dat Israël dat internationaal strafhof helemaal niet erkent. Maar waarom eigenlijk niet, vraagt hij zich af. Daarvoor hebben we nog even Geert-Jan Knoops, advocaat dus bij dat internationaal strafhof. Goedemorgen weer. Goedemorgen, mevrouw Kersenboom. Waarom erkent Israël het strafhof niet? Twee redenen. Op de eerste plaats zegt Israël, we hebben het strafhof niet nodig. We hebben een eigen onafhankelijk en eerlijk rechtssysteem. En daar kunnen we ook onze eigen militairen berechten, mochten die zich schuldig maken aan schending van het oorlogsrecht. En de tweede reden is dat Israël, net als de Verenigde Staten en andere grootmachten zoals Rusland en China, bevreesd is dat bij het strafhof politiek gemotiveerde vervolgingen kunnen plaatsvinden. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdredenen waarom Israël het strafhof niet erkent. Ja. Een andere luisteraar, Frits, die merkte op dat Hamas geen land is. Terwijl het internationaal strafhof over landen gaat die een aanklacht indienen tegen een ander land. Hoe zit dat? Dat is een hele goede vraag. Het punt is dat de Palestijnse autoriteit is partij bij het strafhof geworden in 2015. Hebben toen ook bij de VN een zelfstandige observatiestatus, zoals het heet, gekregen, maar geen lidmaatschap. En dat was voldoende om toe te treden tot het strafhof. En dat betekent dat alle mogelijk strafbare feiten op het grondgebied van de Palestijnse autoriteit van Palestina, waaronder dus ook de Gazastrook valt, Gaza zelf, tot de bevoegdheid worden gerekend nu van het onderzoek van de aanklager van het strafhof. Dat is de reden dat, ondanks het feit dat Hamas daar zelf bestuur heeft, het valt onder het grondgebied van Palestina, althans, dat wordt zo door het strafhof gezien. En dat betekent dat het strafhof dus in dit geval ook de daden van Hamas kan onderzoeken. Ja. En toen we elkaar spraken even na 7 uur... hadden we het ook even over de zaak die loopt bij het internationaal gerechtshof. Aangespannen door Zuid-Afrika. Daarover kwam ook een vraag. Zijn er aanwijzingen dat Israël gaat rapporteren dat er geen genocide plaatsvindt? Ja, ik zei vanmorgen dat dat iedere maand is. Maar het is, ik heb nog even nagekeken. Het is binnen 1 maand na de uitspraak moet Israël dat rapport indienen. Dat zal Israël waarschijnlijk wel doen, want Israël heeft een groot belang om aan te tonen dat het zich houdt aan het oorlogsrecht. Er zijn inmiddels ook een aantal gerenommeerde Amerikaanse experts, zoals Major John Spencer van de West Point Academy in de VS, die hebben gezegd, Israël presteert eigenlijk op het slagveld buitensporig goed als het gaat om het handelen conform het oorlogsrecht. Kijk je naar de slag om Mosul bijvoorbeeld in Irak in 2016-17... dan zijn er veel meer burgerslachtoffers gevallen. Daar heeft 9 maanden lang hebben de geallieerden daar getracht die stad over te nemen van IS, met 2000 slachtoffers aan eigen zijde. Dus hij zegt ook, als je kijkt naar de statistieken, naar de historie, dan is het vreselijk dat er burgerslachtoffers vallen. Maar Israël houdt zich wel aan die regels. En dat betekent dat Israël ook belang heeft om bij dat internationaal rechtshof te rapporteren. Ja. Dat men zich houdt aan al die internationale regels. Dank u wel weer, meneer Knoops. En waarom is het, al lange tijd zo stil rond Daisy Boutersen? Daarover hadden we het met correspondent Latijns-Amerika Boris van Spek vanochtend. Boutersen, we weten het, eind vorig jaar werd hij definitief veroordeeld in het decembermoordenproces. Maar de oud-president van Suriname is sindsdien spoorloos. Voor Boutersen wordt wel een aparte cel gebouwd, of althans werd in ieder geval, dat zagen we ook een hele poos geleden alweer. En Anke die vraagt zich af waarom er een aparte cel wordt gebouwd. Dat gebeurt normaal toch nooit voor een nieuwe gevangene zoals Boutersen? Nee, we konden Boris niet meer bellen. Die ligt lekker te slapen. Dat hoop ik wel. Tijdsverschil. Maar we hebben wel uitgezocht wat er eerder over is geschreven. Volgens Surinaamse media wordt die aparte cel gebouwd. Verbouwden ze vanwege medische issues. Het cel komt ook vlakbij het ziekenhuis in Paramaribo te staan. Ja. Wel op het terrein van de gevangenis overigens. Kan handig zijn als hij medische zorg nodig heeft. En er worden ook extra veiligheidsmaatregelen genomen wanneer die daar eenmaal wordt opgesloten, maar dan moeten ze hem eerst zien te vinden. Zo is dat. En dan tot slot nog, uit veel sectoren komen geluiden over grensoverschrijdend gedrag. En steeds meer mensen die zich daaraan schuldig maken melden zich bij een psycholoog, blijkt. Verslaggever Youssef Abjai sprak met Jasper, die zijn verhaal onder deze naam wilde vertellen en zijn stem hebben laten vervormen. Ik schrok me kapot toen ze die melding maakten. Ik dacht dat we een vriendschappelijke collegiale band hadden. Maar voor haar is het dus over een grens gegaan. Ja, er kwamen heel veel reacties op binnen. Veel mensen vonden dat te lang, niet te verstaan. Verdraaide stem, geen toegevoegde waarde, zeggen ze. Nee, ik snap, het is moeilijk te verstaan. Maar het belang van het onderwerp was zo groot dat we het toch hebben gedaan. Het moest vervormd worden omdat de man niet herkenbaar kon zijn. Ja, het was niet anders. Vandaar. 3 voor de dag. In het grote liquidatieproces Marengo wordt de laatste zittingsdag gehouden. Als het goed is, wordt vandaag het onderzoek gesloten en volgt de uitspraak op 27 februari. In het ABN AMRO Open neemt de Botik van de Zandschulp het in de eerste ronde op tegen de als eerste geplaatste Italiaan Yannick Sinner. Eerder werd hij nog door Sinner uitgeschakeld op de Australian Open. Die Sinner uiteindelijk uiteraard won. Die wedstrijd begint om 19:30. Kunt u live volgen op nos.nl. En de Tweede Kamer debatteert over hoe het verder moet met de formatie van een nieuw kabinet. Nu de eerste ronde onder leiding van informateur Plasterk is gestrand. Politiek verslaggever Wilco Boom over de vraag om wie het in het debat gaat draaien. Nou, eigenlijk om 3 personen. Omtzigt natuurlijk. Hè. Waarom wil hij nou niet doorpraten? Zit daar misschien toch nog ergens rek in? Ik zou er overigens niet op rekenen, maar dit terzijde. Nou, dan ook Jesselgus, want is zij nu misschien toch bereid echt te gaan meeregeren? Anders dan gedogen, daar zal ze op bevraagd worden. En natuurlijk Wilders, de leider van de grootste partij. Dan heb je officieel het initiatief. Hij moet daarom proberen met een voorstel te komen voor een nieuwe informateur. Die mag gaan proberen de boel vlot te trekken. Ja, en dat betekent dat Wilders, als hij aan de bal wil blijven, met een voorstel moet komen voor de vervolgstappen, met de naam van een nieuwe informateur, en daar ook een meerderheid voor moet zien te vinden. Vandaag dus dat debat. Zometeen Stand.nl en Spraakmakers met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen Astrid. De stelling is: het is goed dat de salderingsregeling voor zonnepanelen blijft bestaan. Opluchting bij de bezitters en ook wel een gevoel van onrecht bij mensen die die dingen niet hebben, want die betalen weer mee aan de voordelen die die bezitters hebben. U kunt bellen. Ik ben benieuwd of u zonnepanelen heeft en hoe u dat ervaart. 0800-1101 of reageer via Stand.nl. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Wens u een heel fijne woensdag.